NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Europese Unie gaat pijpleidingen over land en onder water beter beveiligen, zegt EU-buitenlandvertegenwoordiger Borrell. Directe aanleiding zijn de explosies bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, waarna er lekken ontstonden. Europese leiders gaan uit van sabotage. Borrell zei niet wat er nu concreet wordt gedaan om de energievoorziening in de EU beter te beveiligen. Sinds half september zijn er bij het College voor de Rechten van de Mens 22 nieuwe meldingen binnengekomen over discriminatie door de Belastingdienst. 8 van de meldingen komen van toeslagenouders, meldt nu.nl. Nieuwe meldingen komen na het omkeren van de bewijslast in dit soort zaken. De uitslagen van de schijnreferenda in Oost-Oekraïne maken de weg vrij voor Russische annexatie. De Russische bezettingsautoriteiten claimen dat mensen in de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson massaal voor Russische inlijving hebben gestemd. Vrijwel overal zou 90% of meer voor hebben gestemd. En de oprichter van de christelijke hulporganisatie Open Doors, Anne van der Bijl, is overleden. Hij zette zich onder meer in voor christenen achter het ijzeren gordijn. Sinds 1955 reist hij geregeld naar communistische landen. Van der Bijl richtte enkele jaren daarna de organisatie Kruistochten op, het latere Open Doors. Anne van der Bijl was 94 jaar. Het weer afwisselend wolken, zon en ook wat buien. Vanmiddag wordt het hooguit 14 graden. Morgen vooral in het noorden en westen nog wat regen en dan een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits loopt op zijn eind, maar het gaat niet helemaal zonder slag of stoot. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar er staat nog wel file vanaf knooppunt Oud-Dijk met een half uur vertraging. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingswald-Riesendam een half uur oponthoud in 9 kilometer file na een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open. De A20 naar Hoek van Holland is helemaal dicht bij Vlaardingen-West na een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de af- en oprit. En op de A58 naar Eindhoven door een kapotte vrachtwagen file bij Oorschot 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Moeten we in tijden van energieschaarste onze eigen gasvoorraad aanboren? Of is het behoud van de natuur en de wadden belangrijker? Nadat staatssecretaris Welbrief van Economische Zaken een tijd geleden al de knoop doorhakte dat de boringen mochten doorgaan en ook Duitsland mee wilde doen, zijn er nu ook 3 bedrijven die met 500 miljoen euro die exportatie op zich willen nemen. Die seinen staan kortom op groen om op deze manier weer een gedeelte van de gasvoorziening te waarborgen. Daarom is vandaag de stelling: gaswinning bij de wadden is onvermijdelijk. Spraakmaker vandaag is scenario-schrijver Michael Leenertsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, moeten we kosten wat het kost de wadden koesteren en de natuur gewoon überhaupt niet eens willen verstoren? Of ja, moeten we wel wat jou betreft? Nou, ik las dat 400 wetenschappers een tijd terug een brief hebben gestuurd waarin ze zeiden: doe het niet. En ik ben meestal wel van luisteren naar de wetenschap. Er was één wetenschapper die zei: je moet het vergelijken dit als een junkie die zegt: ik ga afkicken, maar geef me nog één shot. Ja. En toen dacht ik: ja, dan is het wel duidelijk voor mij. Dus jij zegt gewoon: absoluut niet. Nee, ik snap dat je onafhankelijk wil zijn van Rusland. Maar dat is iets wat je lang geleden al had moeten proberen. En nu zeker niet op deze manier, denk ik. Voor Mediaforum is hier alvast hoofdredacteur van WNL, Bert Huisjes. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, jullie hadden ooit als motto vrolijk rechts. Dat is nog steeds ons motto. Oh, nou, ja. Heel mooi. We zijn liberaal-conservatief, dat is de juiste uitdrukking. Ja, en vul ik het dan goed in als ik zeg boren in de Noordzee om gasvoorraden peil te houden is een goed idee? Nou, nee, want onze natuurhistorisch erfgoed is echt heel belangrijk. Voor iedereen die een beetje behoudend is, weet dat wij daar gewoon geweldige natuurgebieden hebben. Mm-hmm. En waar we heel erg zuinig op moeten zijn. Anderzijds, we hebben wel een enorme energiecrisis. We merken het in onze portemonnee. De rekening gaat soms omhoog van 200 naar 600, 800 euro. Dus we hebben wel energie nodig. Dus als dit echt heel veilig zou kunnen, dan zouden we misschien daar niet voor in moeten aarzelen. Maar we hebben daar volgens mij dat beeld niet goed van. En, of het veilig zou kunnen. Nee, en op het moment dat je misschien je hele Waddengebied, een van de meest unieke gebieden op dit gebied ter wereld eigenlijk, op het spel zet, ja, dan moet je wel heel zeker van je zaak zijn dat het echt niet verstorend is. Want het is een grote schat die we daar hebben en die we moeten koesteren. We gaan er verder over praten. De stelling van vandaag is: gaswinning bij de Wadden is onvermijdelijk. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Iedereen heeft het gelezen. Iedereen heeft het gehoord. De plannen om een nieuw gasveld aan te boren in de Noordzee gaan definitief door. Daarom blij zijn voor, zeg maar even, de leveringszekerheid van gas in Nederland. Dat kunnen wij toch echt niet accepteren? Wij zeggen, doe dat niet. Milieuorganisaties en verschillende wetenschappers wijzen op de nadelen en de gevaren die de gasboringen met zich meebrengen. We roepen het kabinet op om de klimaatcrisis serieus te nemen. Dus we moeten met z'n allen protesteren. Ja, gaan we kijken wat u hiervan vindt. Sjoerd Ruades, goedemorgen. Ja, Roos, goedemorgen. U woont in Den Burg op Texel. Wat vindt u van boren? Doen of niet doen? Nou, ik ben zeker geen uitgesproken voorstander van boren. Maar we begeven ons toch nog wel in een situatie waarbij noodzakelijke gaswinningen nodig zijn. Laten we stellen dat dit is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dit is al sinds 1999 aan de gang om de Waddenzee te onderzoeken. En, het is in de Noordzee, hè, maar het is bij de Wadden. Ja, twee gasvelden ten noorden van de Vlieland en Texel. Maar er zijn nog veel meer gasvelden in de Waddenzee en rondom. Ik ben altijd tegenstander geweest. Maar ja, regeren is vooruitzien. En Groningen valt weg. We hebben nu een probleem met Rusland. Ik maak mij zorgen, maar het is wel noodzakelijk, begrijp ik. Ja, moeten we niet koste wat kost dat gebied beschermen? En op zoek naar andere alternatieve bronnen, indien mogelijk? Nou ja, of ziet u dat niet gebeuren? Ja, als je kijkt naar de Noordzee, dit is ongeveer zo groot als Nederland zelf. En dat is een groot, gigantisch netwerk aan gasleidingen. Daar is natuurlijk al heel veel geboord naar olie en naar gasvelden. Dus natuurlijk gaat je eerste vraag uit, waarom kan dat niet nog meer uitgeput worden? Er zullen ongetwijfeld redenen zijn waarom dat niet verder door kan. En toch naar de Waddenzee of delen van de Waddenzee moet uitgewerkt worden. En wat ik als burger hierop heb of vind, is dat als overheid monitort dit. En alle omwonenden en alle mensen die van onze prachtige Waddenzee gebruik maken, ligt die in. Heb daar. Laat het een kans zijn om waar het in Groningen misgegaan is, vooruit te gaan. Om het hier goed te doen. Ja, luister even mee met Inge Post. Die reageert op zijn West-Fries, moet ik erbij zeggen, op de plannen. Je moet met je poten van het Waddengebied afblijven. Het is werelderfgoed. En als we dat doen, met de zeespiegelstijging die we al hebben en de bodemdaling, dan hebben we straks geen zeehond meer over. Ja, hoort u dit meer? Ja, natuurlijk. Er zijn wel geluiden. Je moet goed begrijpen dat je de verschillende kanten van een verhaal moet belichten en ook begrijpen. En zo kijk ik ook naar de kwestie. Het is een moeilijke keuze. Nogmaals, ik ben absoluut geen voorstander. Maar op een gegeven moment moet je toch gaan verdiepen in de materie en weet ook op wat voor schaal het gaat. Men denkt, Waddenzee, dat is natuurlijk al onze eilandengroepen die dat betreft. Dat is niet helemaal het geval. Het zijn kleinere gasvelden. Nogmaals, regeren is vooruitzien. Ja. Nu in actie komen om later, zeker met de wintervoorraden die we voor ons hebben. Ja. En de kwestie in Rusland. Ja, u zegt dus kortom, het is onvermijdelijk. Dank u wel, Sjoerd Ruares was dat. Han Dolman, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van het NIOS, het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek. Nou, we hoorden net spraakmaker Michael Leenertsen u quoten, want u heeft het eerder in het Radio 1-journaal gezegd. Het is een beetje als een junkie die zegt, ik wil afkicken, maar geef me alsjeblieft nog een laatste shot. Die was van u, hè, die uitspraak. Ja, dat klopt. Ja, en ik denk dat je die reflex nu ook weer ziet. Want kunt u uitleggen waarom is het geen goed idee om te boren daar? Omdat het op dit moment sowieso geen goed idee is om waar ook ter wereld naar fossiele brandstoffen te boren. En zeker niet in een kwetsbaar gebied als de Waddenzee. Mm-hmm. En dat komt omdat we echt enorm snel af moeten van de fossiele brandstoffen. Ja. En het tweede punt daarbij is ook dat het gas waar nu naar geboord wordt, dat komt pas over een jaar of twee, drie beschikbaar. Yeah. En als je goed naar Timmermans bijvoorbeeld van de Europese Commissie hebt geluid, massaal inzetten op duurzame energie. Yeah. Dan kunnen we in 2 of 3 jaar onszelf onafhankelijk daarvan maken. En ja. dat is de kant die we op moeten. Ja, maar hebben we die tijd? Dat is de vraag. Ja, ik denk dat we die tijd hebben. En ik denk dat wat we aan gas uit de Waddenzee halen, dat een hele kleine bijdrage is aan het geheel. En dat we dus inderdaad gewoon dat niet moeten doen. Maar zou het veilig kunnen? Er zijn indicaties. Ik moet daar even een voorbehoud maken. Ik ben zelf geen expert op dat gebied. Maar er zijn indicaties dat er wel degelijk ook bij het aan land komen implicaties zijn voor de kwelders die sneller kunnen overkrijgen. Ja, dus u zegt... Maar nogmaals, ik ben daar geen expert in. Nee, want de staatssecretaris die zegt er is aan alle voorwaarden voldaan. Bovendien wordt er zo duurzaam mogelijk naar gas geboord, ver weg van die oesterbank met extra filters en wordt boorspoeling niet geloosd. Dus die zegt het kan veilig. Ja, nou ja, veilig naar gas boren, dat hebben we eerder gehoord. En ik denk, kijk, mijn punt ligt eigenlijk voor de beoordeling van die veiligheid. Mijn bezwaar zit hem in het extra aanboren van gas in een tijd dat de klimaatcrisis in alle hevigheid over ons losbarst. Ja, dus u zegt, we moeten het eigenlijk helemaal niet eens overwegen als optie. Je moet het eigenlijk helemaal niet overwegen, nee. Nee, dan dat inzetten op duurzame energie. Want we hebben haast. Voor dit jaar zijn de gasvoorraden gevuld. Voor volgend jaar is het maar de vraag of dat gaat lukken. Nou ja, goed, het gas wat hier natuurlijk uit de Noordzee gehaald zou worden zal ook niet op tijd komen voor volgend jaar winter. Nee. Maar toch, als we inzetten op duurzame energie als vervangende energiebron, per wanneer zouden we daar dan volledig op kunnen leunen, wat u betreft, denkt u? Nou ja, als je de projecties van de commissie hoort en je zou daar massaal op inzetten, dan moet je echt binnen een termijn van 2 tot 5 jaar daar massaal op kunnen overgaan. Klinkt als laat, toch? 5 jaar. Stel, we gaan uit van de max. Ja, u pakt het laatste. Altijd. Het laatste getal. Ik ben een journalist, hè? We zijn zwartkijkers. Ja. Nou, ik vind het heel utopisch, eerlijk gezegd. Als je binnen zo'n korte termijn onafhankelijk zou zijn van fossiele brandstof, dat is toch gewoon een nee, kijk, wij zijn niet onafhankelijk van fossiele brandstoffen in die termijn. Maar wij kunnen wel onafhankelijk zijn van het nieuwe boren en het aanboren van nieuwe voorraden. En dat is wat nu moet gebeuren. Natuurlijk is er een overgangsperiode. Dat snapt iedereen. En daar ben ik ook helemaal niet tegen. We zitten op dit moment met een economie die volledig op stoffen draait. Ja. En waar we naartoe moeten is een economie die volledig op duurzame energie draait. Dat is een transitie. Die transitie moet worden ingezet. En dan moet je dus niet doorgaan met het aanboren van nieuwe gasvoorraden. Want daarmee doe je net alsof die transitie niet nodig is. Wel een nieuwe situatie, dat we in een oorlogssituatie zitten met waarbij de energie zwaar onder druk staat. We hebben ook een energiecrisis, hè? Ja, ik realiseer me dat. Maar ik heb dat ook wel eens een keer, en dat is misschien een beetje aan de zwart-witte kant, een gelegenheidsargument genoemd. Kijk, door die oorlogssituatie is het nu heel acuut. En wat je ook ziet, is dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen dermate problematisch is geworden, bijvoorbeeld met wat dan die sabotage aan die Nord Stream pijpleiding is, dat daar ook risico's aan zitten. Dus ja, je kunt het niet alleen maar uitleggen in de kant van, ja, we zitten nu in een oorlogssituatie, dus we moeten nu precies doen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. U zegt dus kortom, daar iets verder moet kijken. Ja, u zegt dus kortom, niet doen. Dank u wel. Han Dolman was dat, directeur van het NIOS. Gaan we naar Jillis van der Beukel, energiespecialist. Goedemorgen. Goedemorgen. U hoort het net Han Dolman zeggen, we moeten niet aan deze gaswinning beginnen. We moeten ons richten op duurzame energie. Ik had begrepen dat de gaswinning uit de Noordzee, uit dit veld specifiek, 5% van onze gasvoorraad zou kunnen waarborgen. Heeft meneer Dolman dan een punt? Kun je dat met duurzame energie oplossen binnen afzienbare tijd? Wij moeten dat zo snel mogelijk gaan doen naar een nieuw energiesysteem. Maar het is jammer genoeg, gaat het een tijd duren. En in die tussentijd kunnen wij veel beter, denk ik, dit soort gas van de Noordzee halen. Wat een veel lagere wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met zich meebrengt dan het alternatief vloeibaar gas, LNG, binnenhalen. Elke kuub die wij hier niet in dit veld op de Noordzee produceren, die gaan we binnenhalen met vloeibaar gas. Ja. En dat geeft 30-50% meer uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Maar u zegt eigenlijk, als we dit niet doen, dan stoten we nog meer uit. En dan komen we helemaal niet meer in de buurt van die precies klimaatplannen. Ook voor het klimaat. Voor het klimaat wil je twee dingen doen. Zo snel mogelijk een nieuw energiesysteem opbouwen. Zonder uitstoot van broeikasgassen. Maar daarnaast wil je die overgang zo goed mogelijk managen. En dat kun je beter doen met Nederlands gas met een lage uitstoot van broeikasgassen dan met LNG met een beduidend hogere uitstoot van broeikasgassen. Nog afgezien van de leveringszekerheid en de financiële aspecten. Ja, en kan dit veilig? En zo bijvoorbeeld zo'n pijpleiding. Er wordt gesproken over de aanvoer naar het vasteland. Die pijpleiding die ligt er al. Er zijn al veldjes die via die pijpleiding produceren. Dus er komt geen nieuwe pijpleiding naar het vasteland toe, bijvoorbeeld. Ik zie het argument van onveiligheid hier werkelijk niet. We hebben een probleem met het klimaat. Dat is het grote probleem hier. Ja. En wat lost het verder op aan onze gasvoorraad? Ik had dus gelezen, zoals ik net zei, dat het om 5% gaat van de Nederlandse gasvoorraad per jaar die we hier uit kunnen halen. Dat klinkt als weinig. Of is dat niet zo? Is dat eigenlijk best wel veel? Dus alles helpt eigenlijk. Voor een klein veld is het veel. Als je de productievoorspelling van dit veld ziet, dan kom je uit op 2 miljard kuub per jaar. Dat is inderdaad 5%. Nou, bij de huidige gasconsumptie wel wat meer. Ja. Ook in het gebied eromheen. Ik bedoel, dit is de eerste ontwikkeling in toch een nieuw soort kleine veldjes eigenlijk. Ja. En het bedrijf wat dit ontwikkelt spreekt van in totaal 50 miljard kuub, wat mogelijk in dat gebied zou kunnen liggen. Zou het volledig het Russische gas kunnen compenseren voor Nederland, wat uit Rusland kwam? Nee, absoluut. Nee, zelfs het Groningengas kan dat niet. Je hebt eigenlijk alle kleine beetjes nodig. Dank. Jillis van den Beukel was dat, energiespecialist. Frank Petersen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent van de Wannenvereniging. U bent fel tegen de gaswinning bij het Waddengebied. Dit ligt in de Noordzee, hè, boven Schiermonnikoog, waar we het nu over hebben, over deze gasvoorraad. Daar zou je zeggen, er wordt in de Noordzee veel naar gas geboord. Hoorden we ook al, er zijn meerdere velden. Dan zou je zeggen, niks aan de hand, toch? Er zijn geen grote ongelukken gebeurd tot nog toe. Dat zou je kunnen zeggen, waren het niet dat er maar één Waddenzee in deze hele wereld is die zo kwetsbaar is als natuurgebied, dat juist klimaatverandering op eigenlijk twee manieren ook de Waddenzee aantast. Dus alles wat je kunt doen om nog meer klimaatverandering te voorkomen, zou je moeten doen, wat ons betreft, ook om de Waddenzee te behouden en beschermen. Je wil iets dat zo kwetsbaar is als dat hele fijn ingeraderde natuurgebied van de Wadden. Yeah. Dat kwetsbare, dat zou je eigenlijk altijd moeten beschermen. En wat ik merk is dat met name klimaatverandering eigenlijk steeds meer zorgt voor aantasting van die unieke natuur in de Wadden. Ja, maar nu zegt Jillis van den Beukel net, als we dit niet doen en we gaan bijvoorbeeld vloeibaar LNG halen, dan wordt het nog veel erger met klimaatverandering. Dat zorgt voor nog meer uitstoot. Nou, wat mij dan altijd opvalt in deze gesprekken die wij vaker hebben, is dat er is maar één Waddenzee in deze wereld. En er zijn veel verschillende bronnen van energie. Er is niet zoiets als kiezen voor één Waddenzee. Er is maar één Waddenzee. En die willen wij behouden en beschermen. Maar er zijn vele verschillende bronnen van energie. Ja. En een van de experts redenen dus net zeiden, ja, daarmee gaan we het dus niet halen. Nee, maar een van de redenen waarom wij samen met Wereld Natuur Fonds dus ook een bezwaar maken tegen de verleende vergunning, is dat er ook gewoon een uitspraak van de rechter ligt dat de Nederlandse staat verplicht is om in ieder geval de CO2-reductie te verminderen. En ik hoorde meneer Dolman ook net zeggen dat juist het aanboren van nieuwe velden, waar nog helemaal niks ligt, waar je een aardgasleiding nog moet gaan aanleggen, waar je een boorplatform nog moet voor neerzetten, dat is eigenlijk wat die secretaris-generaal van de Verenigde Naties een soort van economische en immorele gekte noemt. Ja, nu krijgen we heel veel reacties binnen via de Radio 1-app. Evelien bijvoorbeeld, die zegt, de milieuclubs en andere tegenstanders willen met stomen kokend water van het gas af. Ken ik liever half Nederland in de kou dan opkomen voor de minste bedeelden. Energietransitie oké, maar even rustig aan. Dat is eigenlijk haar boodschap. Ik heb nu een groter probleem, is wat zij zegt. En dat kan ik me zo goed voorstellen. Het verwarmen van je huis met gas is op dit moment zo ongelooflijk duur dat je eigenlijk zou willen dat die hele rechtszaak van Urgenda er nooit had moeten komen. Dat vorige kabinetten toen al hadden ingezet op veel goedkopere en makkelijk beschikbare duurzame energie. We zitten eigenlijk met z'n allen in een soort fuik waar we ingedreven zijn, ongewild. Ja. En je merkt dus nu dat de druk zo groot wordt Ja. Dat die kwetsbare en unieke Waddenzee en die natuur rond de Waddeneilanden bij wijze van spreken het bokje dreigt te worden. Ja, nu bereidt u samen met het Wereld Natuurfonds een rechtszaak voor. Wat is de inzet daarvan? De inzet is om de Nederlandse regering er eigenlijk niet toe te dwingen, want dat kunnen we niet, maar de vergunning te herzien. Dat is het enige wat wij nog kunnen in deze rechtszaak. Het Nederlands kabinet heeft deze vergunning gegeven. Mm-hmm. Wat je ziet is dat de aanvraag van het bedrijf ging nog uit van het gewoon dumpen van mijn afval in zee. Dat heeft gelukkig staatssecretaris Stijlbrief weten te corrigeren. Mm-hmm. Dus je ziet dat het kabinet eigenlijk ook met argusogen kijkt naar de kwetsbaarheid van de natuur. En misschien ook wel liever dit soort nieuwe gaswinningen eigenlijk ook niet meer wil. Maar ze hebben alles gedaan wat ze dachten te kunnen. Maar ze zijn wat ons betreft dus één ding vergeten. En dat is die uitspraak dat de Nederlandse staat eigenlijk ook verplicht is om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. En dat is juist rond die ondiepe Waddenzee superbelangrijk. Dank Frank Petersen van de Waddenvereniging. Jeroen van Wijngaarden is Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van onze stelling? Gaswinning bij de Wadden is onvermijdelijk. Nou, kijk, in de Waddenzee, er is inderdaad maar één Waddenzee, zoals de vorige spreker ook aangaf. Dus in de Waddenzee moeten we heel voorzichtig zijn. Want dat is kwetsbare natuur. Maar boven de Waddeneilanden, dus in dit geval ging het ook om boven Schiermonnikoog. Ja, dat is vlakbij, gewoon de Noordzee. Ja, maar dat ligt er wel vlakbij. Ik bedoel, het heet net anders, maar... ja. Ja, maar goed, er is wel gewoon een grens aan het gebied, aan het Waddengebied. En de Waddenzee is wat binnen die eilanden ligt. En... Dus ik ben het eens met die stelling, want kijk, er is maar één Waddenzee, maar er is ook maar één dominante manier waarop Nederlandse huishoudens warm water krijgen. Iedereen heeft vanmorgen hopelijk warm gedoucht. Eén dominante manier waarmee we onze huizen verwarmen. En dat is nog steeds met aardgas. Dus we moeten niet naïef zijn, daar zitten we voorlopig gewoon nog echt aan vast. Ja, eigenlijk zei Frank Petersen ook, het is een beetje de schuld van de politiek. Die hebben gewoon in der tijd verkeerde beslissingen genomen en nu zitten we op de blaren. Ja, en wat zouden die verkeerde beslissingen dan zijn? Eerder over moeten gaan op duurzame energie. Nou, ik denk dat daar nu alles op alles wordt gezet om zo snel mogelijk te verduurzamen. Dus daar zijn we het over eens. Alleen, we moeten wel realistisch blijven. 8 op de 10 Nederlandse huishoudens is afhankelijk van aardgas. Dus we hebben dat nodig. Je ziet hoe kwetsbaar, ook weer afgelopen dagen, hoe kwetsbaar gas uit het buitenland is, uit Rusland is. Dus het gas dat wij zelf kunnen oppompen, dat moeten we ook oppompen, zeker uit de Noordzee. En dit is wat mij betreft nog maar het begin. Ja. Maakt u zich zorgen om die rechtszaak die aangespannen wordt nu, om die vergunning te herzien? De staat moet alles op alles zetten om te zorgen dat we die klimaatdoelen halen. Helemaal mee eens. Maar de staat heeft ook de verplichting om te zorgen dat Nederlanders ook gewoon warm de winter door kunnen komen, dat de leveringszekerheid van het aardgas, waar gewoon 8 op de 10 Nederlandse huishoudens van afhankelijk zijn, dat er is. Ja, ik zie veel reacties binnenkomen van mensen die zeggen het tegenovergestelde van wat u zegt. Hans bijvoorbeeld zegt, stop nou eens met die fossiele brandstoffen en stuur alle managers die dat nog steeds roepen de laan uit. Hans Nachtegaal wil weten welke impact het heeft op de natuur. Bij twijfel absoluut niet doen. Het is niet waard. Het is het niet waard omdat we al te veel natuur vernietigen. Ja, maar dat is echt een valse tegenstelling, want er is hier gewoon heel zorgvuldig gekeken naar de impact op de natuur. Er wordt al heel lang, er wordt al decennia geboord op de Noordzee. Dit gaat niet, dus we moeten niet die impact op de natuur nu hier gaan dramatiseren. En we moeten realistisch zijn over de afhankelijkheid die er nou eenmaal voorlopig nog is van het aardgas. Dank u wel, Jeroen van Wijngaarden was dat, VVD-Kamerlid. Otto Frieke is lid van de Bondsdag voor de FDP in Duitsland dus. Goedemorgen. Goedemorgen vanuit Berlijn. Vanuit Berlijn, ja. Bent u het grotendeels eens met uw Nederlandse collega van Wijngaarden van de VVD? Nou, we moeten echt zien. Er zijn twee vragen op het moment die belangrijk zijn voor Europa. Ik zeg dat dus ook natuurlijk van de Duitse kant, maar het is ook een Europese vraag van... Aan de ene kant zeggen ze, we moeten stoppen met de vraag van de oude idee van gas, olie, kolen. Dat hebben we met kolen bijna gedaan en nu hebben we het probleem door Rusland. En dan moeten we zeggen, wat is aan de andere kant? Aan de andere kant is de vraag dat heel veel mensen zeggen, ja kijk eens, maar ik wil het dan toch wel warm hebben. En dan moeten we kijken waar het vandaan komt, hoeveel geld het kost. En dan zeggen we in Duitsland tenminste, dan moeten we kijken als er nog een gasveld ten noorden van de Waddenzee is, binnen de Waddenzee helemaal onmogelijk, is een milieuvraag die mag nooit gebeuren. En als er geen wisselwerking is met het gebied in de Waddenzee, dan zou het moet mogelijk zijn, want anders aan het eind de mensen te verklaren zijn diezelfde mensen die zeggen, we willen niet in het milieu zeggen ook, maar we willen toch een warm huis hebben en daar een oplossing te vinden, dat is het probleem. Ja, maar alle seinen staan nu op groen. Duitsland is akkoord, Nederland is akkoord, er is een vergunning voor afgegeven. Er zijn dus nu bedrijven die hierin willen financieren, die hier financieel willen bijdragen. Ja. Dan zou je zeggen, al het onderzoek naar de veiligheid is ook afgerond inmiddels. Ja, dat is al jarenlang. En natuurlijk, als er nog bepaalde nieuwe informatie zijn, dat moeten we kijken. En natuurlijk, en dat moet ook in Europa mogelijk zijn, kan je dan naar de rechtbank gaan. Dat is het idee van Trias Politica. Ja. En die mogelijkheid moet zijn, maar het moet snel gaan. Want anders hebben we dan alleen maar LNG. Dat wordt nog duurder en, mm-hmm. en moet dan ook worden betaald. Ja, tot slot, leeft dit in Duitsland? Het is hier nu een enorme discussie dus, ook omdat de Waddenvereniging in opstand komt. Maar hoe is dat bij u? Nou, het interessante is, tot 1 jaar geleden was het, nee, dat gaan we helemaal niet doen. We hebben al die ideeën van het aardgas vanuit Rusland en die zullen altijd de leveranciers blijven. Ja, dan zie je wat gebeurt als je alleen maar daarnaar kijkt. Het tweede is, we hebben dan ook gerealiseerd, het kan aan het eind toch niet werken dat we Duitsers zeggen, kijk eens, we krijgen het gas vanuit Groningen. Die mensen in Groningen hebben die problemen en wij zeggen, nee, vanuit Duitsland niet. Dan gaan we ook nog met kerncentrales dicht. Als de Nederlanders ons maar het gas geven. En dus is er een uitwisseling gekomen die heeft gezegd, ja, dan moeten we ook een deel doen. Want, daar is het tweede probleem, Duitsland heeft helemaal geen LNG-terminal. Geen enkele. En daardoor zijn we nog meer afhankelijk dingen te doen. En dan ook noordelijk van Borkum daar gas te winnen. Ja, er komt dus geen vloeibaar gas uw kant op bedoeld. Of kunt u opslaan? Ja. Dank u wel. Otto Frieken was dat, lid van de Bondsdag voor de FD. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling gaswinning bij de Wadden is onvermijdelijk. De discussie gaat wel verder in onze spraakmakers community. En daarin wijzen veel mensen er toch op dat we voorlopig nog veel gas nodig zullen hebben. Zo zegt meneer Van Beinem. Ofwel, we sluiten de Nederlandse economie voor 10 jaar... totdat we 100% uit kunnen met zon en wind. Ofwel, we zien onder ogen dat we nog een tijd gas nodig hebben. Nou, u heeft natuurlijk alle voor's en tegens gehoord dit afgelopen half uur. Wilt u meepraten in de community? Dat kan dat natuurlijk. Kunt u lid voor worden? Dan moet u zich aanmelden via spraakmakers@kro-ncv.nl. Ik zeg nog één keer lid worden. spraakmakers@kro-ncv.nl. Ster. It's a Sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om ergens beter in te worden. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Als ondernemende agrariër wil je natuurlijk goed kunnen boeren. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo lees je facturen automatisch in en wordt jouw administratie een geoliede machine. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. De levertijd voor een nieuwe auto is in sommige gevallen opgelopen tot bijna een jaar. Wat een onzin. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is direct leverbaar. Tijdelijk tot €2000 electric bonus plus een gratis laadpas voor de eerste 100 kopers. Vandaag bestellen, morgen rijden. Onze dealers staan voor u klaar, met of zonder afspraak. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid. Vetus, Vagevuur, de middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 oktober... de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. De twee explosies bij de gasleidingen Nord Stream 1 en 2 zorgen voor onrust in Europa en gespeculeer in de media. Voer voor scenario-schrijvers, dat treft, want we hebben er eentje in de studio vandaag. Nou, zometeen meer hierover in het Mediaforum. Nu eerst voor het eerst sinds de opening van Zoutkamp weer buitenslapers bij Ter Apel. Daarover hoort u meer het NOS-journaal met Dorald Megens. Ondanks de nieuwe noodverordening hebben vannacht toch weer tientallen asielzoekers buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat is voor het eerst sinds het tijdelijke asielzoekerscentrum in Zoutkamp open is. Volgens hulporganisatie Migrate ging het om 40 mensen, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan dat aantal niet bevestigen. Het COA had gerekend op onderdak voor iedereen bij de diverse noodopvanglocaties, maar een aantal daarvan was volgens een woordvoerder van Migrate gesloten. De Europese Unie gaat pijpleidingen over land en onder water beter beveiligen. Dat zegt EU-buitenlandvertegenwoordiger Borrell. Directe aanleiding zijn de explosies bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, waarna er lekken ontstonden. Europese leiders gaan uit van sabotage. Het is volgens correspondent Rolien Creton nog niet duidelijk wie erachter zit. Er zijn hier wel verschillende militaire analisten die Rusland als meest waarschijnlijke dader aanwijzen, omdat Rusland het meest baat zou hebben bij onrust op de energiemarkt. Maar vooralsnog is er dus geen bewijs. Borrell zei niet wat er concreet wordt gedaan om de energievoorziening in de EU beter te beveiligen. In Cambodja zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen door orkaan Noru. Dat zegt de burgerbescherming van het land. Door het natuurgeweld trad de Mekongrivier buiten zijn oevers. In buurland Vietnam zijn geen doden gemeld. De overheid kan de krapte op de arbeidsmarkt tegengaan door meer aandacht te geven aan moeders die deeltijd werken en al wat oudere kinderen hebben. Dat zeggen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De meeste van deze moeders blijven nu deeltijd werken, omdat meer werken amper loont, zegt het SCP. Nobelprijswinnaar bisschop Carlos Belo wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De nu 74-jarige Belo zou een aantal tieners hebben misbruikt en geld hebben gegeven om hun mond te houden, schrijft De Groene Amsterdammer. De verkoop van vleesvervangers en biologische producten is voor het eerst in jaren gedaald. Jarenlang nam de omzet toe, maar door de hoge inflatie letten mensen nu op hun uitgaven. In supermarkten en speciaalzaken is de daling gemiddeld zo'n 5%. Volgens deze voedselexpert betekent dat niet dat er weer meer vlees wordt gegeten. Ik had niet verwacht dat mensen zo zouden terugvallen op hun oude gewoonte. Maar het is ook niet per se zo dat vlees weer aan het stijgen is. Ook de vleesconsumptie staat eigenlijk onder druk. Dus wat we meer en meer zien is dat mensen hun vlees wel vervangen, maar niet per se door vleesvervangers. Ook biologische producten worden minder verkocht. Winkels willen dat de BTW op biologisch eten wordt afgeschaft. Sinds half september zijn er 22 nieuwe meldingen over discriminatie door de Belastingdienst binnengekomen bij het College voor de Rechten van de Mens. 8 van die meldingen komen van toeslagenouders, meldt nu.nl. De nieuwe meldingen komen na het omkeren van de bewijslast in dit soort zaken. Gedupeerden van de toeslagenaffaire hoeven niet meer bij het college aan te tonen dat er sprake was van discriminatie, maar de Belastingdienst moet bewijzen dat dit niet zo is. Vorig jaar kreeg het college bijna 150 meldingen over mogelijke discriminatie bij de Belastingdienst. Het weer, afwisselend wolken, zon en buien. Vanmiddag wordt het hooguit 14 graden. En ook morgen, vooral in het noorden en westen, dan nog wat buien. En dan wordt het een graad of 15. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer weer goed door naar de ochtendspits. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam zien we nog een uitzondering. Daar staat file voor de Benelux-tunnel 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook een kwartier oponthoud zien we op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Op de A58 naar Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot nog 8 kilometer met een half uur vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de weg is weer vrij. Ster. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen, kalfjes grazen en kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van shampooflessen een reismand voor katten te maken. Want wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten en de aarde niet langer uit te putten? Laten we samen die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? PreZero. Je wil je organisatie digitaal transformeren om in de toekomst relevant te blijven. Hoe pak je dat aan? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Ga naar kpmg.nl. Van hergebruik naar hergebruik naar hergebruik. Dat als het lukt. PreZero. KPMG helpt je. En dat is mensenwerk. Iets voor jou? Ga naar kpmg.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Op dit moment de vraag die de media bezighoudt. Wie saboteert de Nord Stream pijpleidingen? Deze mediagenieke vraag en meer bespreken we in het Mediaforum met spraakmaker, scenario-schrijver Michael Leendertse, Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, en het aangeschoven Eileen Bilic, columnist bij NRC. Goedemorgen, Eileen. Goedemorgen. Eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Eileen, ik begin bij jou. Jij wilde voor jouw moment de vierdelige documentaire serie Breuklijnen van Sinan Chan uitlichten, die deze week in vier delen wordt uitgezonden door BNN VARA. Een bijzonder project. Ja, het is iedere avond om 21:15, dus vier avonden achter elkaar. En wat er bijzonder aan is, is dat hij eigenlijk de banlieues van de grote steden in Europa laat zien. Eigenlijk echt wel ghetto's, want je ziet daar alleen immigranten, huizen die niet voldoende huizen, onderhoud aan huizen die niet goed liggen. Parijs was de eerste dag, daar zijn ze vooral daarop ingegaan. Parijs was wel een beetje veel fragmenten bij elkaar met een impliciete boodschap. Dus je hebt niet na documentaire van dit is nou de boodschap die overgebracht die Sinan wil overbrengen. Maar gisteren, dat vond ik wel vrij bijzonder. In Parijs is het nog dat het moet passen bij de rechtsstaat. Burgerschap is belangrijk. Zo'n juf die in beeld wordt gebracht, die in de klas geen hoofddoek mag bijvoorbeeld. En in Londen hebben we het over sharia-banken, dus islamitische wetten, waar echt ontzettend veel belangstelling voor is en gebruik van gemaakt wordt en eigenlijk een parallele samenleving betreft. Ook door Nederlandse mensen. Ja, en een paar Nederlandse mensen die waren er ook naartoe gegaan inderdaad. En daar is ook echt animo voor. Hier zijn ook hoogleraren zoals Tom Zwart. En ik zag een paar dagen terug bij Dit is de Dag EO was er weer een discussie of we nou sharia-banken wel of niet in Nederland zouden moeten hebben. Maar voor die mensen die daar voorstander van zijn, zou ik toch even terugkijken naar het documentaire van gisteravond. Ja, we kunnen even een stukje uitlichten. Uit Londen komt hij. Ik wil een keer met eigen ogen zien hoe het daar in zo'n sharia-rechtbank aan toe gaat. We wish to distribute according to sharia. Een buurtbewoner heeft bij Al-Haddad aangeklopt met een probleem over de verdeling van de erfenis. Once the person passes away, he does not have control over his assets. Volgens het islamitisch recht krijgt de man twee keer zoveel aandeel als een vrouwelijke erfgenaam. The money is not his. It belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Excellent. Ja, Het is een staat in een staat. Het is een staat in een staat. 2/3 is voor de man, 1/3 voor de vrouw als je erft. De man mag 3 keer een woord uitspreken in het Arabisch. Dat is dat je wil scheiden. En dat mag je ook per sms doen. Dus je mag tegen je vrouw zeggen, ik wil nu dat je weggaat. 3 keer een appje en dan ben je gescheiden. Ja, en 3 keer het woord. En andersom moet de vrouw toestemming krijgen van de man. Ja. Dus er moet een handtekening komen. Ja. En dat gebeurt dus allemaal gewoon in Londen. In zo'n wijk. Ja. In een land waar ze gewoon een democratische rechtsstaat hebben. Precies. En het verschil met Parijs is nog dat dus Parijse Republiek toch intact is. Ondanks dat als je daar kijkt het idee krijgt alsof je in delen van Afrika zit te kijken. Mm-hmm. Echt verloederd. Ik ben ook wel eens in de buurt van die wijken geweest. Niet in hardcore cliché waar dat zich afspeelde, maar in de buurt. En dat was al best wel erg om te zien. Maar dat van de sharia-banken in Londen. Ja. Het is een beetje, iedereen mag doen wat hij wil. Hè. Er waren ook dames die zeiden van ja, het is inclusief. Want ik voel me onveilig als ik ga sporten of naar een restaurant ga waar ook mannen bij zijn. Mm-hmm. Dus zij wilden een eigen ingang, eigen omgeving. Nou, dat is allemaal wel begrijpelijk dat ze dat wil, maar omdat we dat als inclusief bestempelen, is natuurlijk gewoon puur het toekennen van allerlei privileges om vooral man en vrouw ongelijk te laten zijn. Ja, en jij zegt dus, kijk deze serie, je leert nog eens wat. Zeker. Juist. Nou, maar is in Nederland ook aan de hand, hè? Ik bedoel, inlichtingendiensten waarschuwen hier in Nederland ook voor dat al gebeurt, weet je. Mag ik mijn vrouw slaan, mag ik mijn vrouw gedwongen seks mee hebben? Dat zijn vragen die hier ook al bij moskeeën binnenkomen in een soort sharia-achtige setting. Ja. Er schijnt behoefte aan te zijn. En de imam zei ook, die van de sharia-banken, dat Nederlanders ook daar naartoe gingen. Dus op het moment dat je een gezinsvraagstuk hebt, dan ga je dus niet naar de rechtbank hier. Als je mishandeling ervaart als vrouw, dan ga je naar zo'n sharia-bank in Londen, ja, om een uitspraak van de imam te krijgen wat je moet doen. Bertje, wat is jouw mediamoment? Ik heb een mediamoment wat even niet uit een krant komt, maar gewoon uit de boezem van de publieke omroep. En dat raakt toch weer ongehoord Nederland. En wij hebben met een aantal hoofdenjournalistiek hebben we bij elkaar gezeten. Gisteren al om een agenda te maken voor ze. Zeggen, waar willen we het over hebben? Binnen ons vak, de journalistiek binnen de publieke omroep. En daarin werd al heel snel duidelijk dat eigenlijk de hoofdenjournalistiek, hoofdredacteuren zoals van de KRO-NCV, WNL, maar ook toch weer al een beduidende meerderheid wil eigenlijk niet meer met ongehoord Nederland in journalistiek overleggen zitten. Vanwege het feit dat wij dat niet beschouwen als journalistiek. De argumenten daarbij zijn dat zij een programma maken wat, zeg maar zeggen, eigenlijk een soort pamflet-achtige programma is, waar, zeg maar zeggen, wel een aantal structuren worden gebruikt zoals wij herkennen van journalistiek. Maar ja, weet je wel, wat er de mensen die interviewen, dat zijn gewoon agitatoren die op Twitter actief zijn, of voormalige medewerkers van politieke partijen. De journalistiek is daar niet geborgd. Ja. En dit is waar we nu mee bezig zijn met de hoofd de journalistiek, om uit te zoeken binnen de publieke omroep of wij überhaupt nog wel in een genreoverleg met ongehoord willen zitten als het gaat om iets wat wij heel belangrijk achten, namelijk waardevolle journalistiek, onafhankelijke journalistiek, kritische journalistiek. En dat is iets wat waar wij niet op één lijn kunnen komen met Ongehoord Nederland, omdat ze het niet onderschrijven. Nee, je moet denk ik eerst even uitleggen, wat doen jullie? Want jullie zitten dus als hoofdredacteuren met elkaar regelmatig in een overleg. Ja, binnen de publieke omroep is het een beetje verschillend geregeld. Niet alle omroepen hebben hoofdredacteuren. Sommigen hebben hoofdjournalistiek of mediadirecteuren. Of hebben een hoofdredacteur op een programma zitten. Dus we proberen nu samen met een aantal mensen de meerderheid bij elkaar te krijgen om te zeggen van ja, als Ongehoord Nederland in zo'n overleg zit, dan doen wij niet meer mee. Want Normaal gesproken zit Arnold Karskens namens Ongehoord Nederland bij. Eén keer is dit al voorgevallen dat het volledig ontspoorde. Dat het een soort geschreeuw werd en dat het niet meer over journalistiek ging, maar over het gelijk van Ongehoord Nederland. Hoe gaan die gesprekken dan? Wat bespreken jullie? Wat wij bespreken eigenlijk journalistieke kwaliteit. Gewoon van hoe kunnen wij de boel verbeteren, redactiestatuten. Het is soms heel theoretisch, maar ook van de noodzaak van wederhoor, het belang van onze ombudsman, het belang van goede klachtenafhandeling, Maar ook soms wel eens gewoon hele inspirerende voorbeelden hoe andere mensen het doen. En die zeggen van ja, zo vertalen wij lineair naar on-demand. Ja. Dat zijn allemaal hele journalistieke vraagstukken. Ja. Gewoon, dit is gewoon ons vak. Ja. En jullie dit komen is... één keer in de zoveel tijd bij elkaar. Ongehoord Nederland is erbij gekomen als omroep. En dus mocht Arnold Karstens ook aanschuiven. En sindsdien is het volledig ontspoord. Dus, okay. In principe heb je al mensen zeggen van ja, laten we dan niet meer praten over Ongehoord Nederland. Maar dat moeten we dus weer juist wel doen, omdat dit gewoon ons vak totaal besmet. En dit is wat wij nu mee bezig zijn. KRO en NCV zijn mee bezig. De bestuurders hebben zich hier al over uitgesproken. Maar de hoofdjournalistiek gaan nu echt een streep in het zand zetten. We gaan niet meer met Ongehoord Nederland in journalistieke overleggen zitten. Als dit. Jullie willen dat gewoon niet meer. Dat is eigenlijk wat dit je nu is, zegt. Dit is wat nu de meerderheid van de omroepen al zo'n beetje heeft bepaald. Ja. En een aantal omroepen. Nou, sommige mensen hebben dus geen hoofdredacteur. Dat kan, omdat je misschien niet zoveel journalistieke programma's doet. Ja. En sommige mensen hebben hoofdredacteuren die dat aan hun bestuur moeten vragen. Ja. En die staan niet helemaal op het gelijke voet met hun eigen bestuurders. Ja. KRO NCRV-directeur Peter Kuipers heeft vorige week in een interview gezegd dat met de NRC. Ja, precies. Dat ze wat hem betreft per direct uit de bestel moeten. Hij zegt waarom nog langer dralen. Het is wel duidelijk. Onderzoeken van de ombudsman, het commissariaat voor de media, hoeven we niet af te wachten. Vinden jullie dat ook of gaat het Wij gaan eigenlijk nog een stap verder, want hij zegt het is baggerjournalistiek. En wij zeggen het is geen journalistiek. Wij praten niet over hetzelfde. Het niet doen van wederhoor of iemand volledig laten leeglopen die in de kamer waar de microfoon wordt dichtgezet. Mm-hmm. En de volgende dag zit je bij Ongehoord Nederland in een soort min of meer journalistieke setting. Ja. En je mag even vertellen wat je allemaal had willen zeggen over de spionenschool en over Kaag. Maar zeg dat je dan dus ook, dit heeft niets dit met journalistiek Peter te maken. Peter Kuipers zei, daar doelde ik eigenlijk op. Hè. Ze moeten per direct wat hem betreft uit het bestel. Zeggen jullie dat ook? Nou, kijk, wij gaan niet over hun plek in het bestel, maar we gaan wel over onze positie, of wij met ze praten over journalistieke zaken. Maar je kan toch ook tegelijkertijd wel vinden, ik vind dat ze eruit moeten? Oh, maar ik vind dat ze er ook niet in thuis horen. Althans niet met dit soort journalistieke, pseudo-journalistieke programma's. Want het is geen journalistiek en ze doen voor alsof het wel journalistiek is. Ja, als je een presentator hebt die eigenlijk op Twitter een soort agitatierol speelt. Jij weet ook over wie het gaat, Raisa Blommesteyn. Dan kan je niet serieus zeggen, dit is een journalistieke rol. Nee. Dit is dus ook als bestuurder zeg jij eruit? Ik zit toevallig in een dubbele rol dat ik en hoofdredacteur ben en bestuurder. Ik zou alle omroepen ongeveer moeten doen, denk ik. Ik vind dat ze dus op journalistieke basis niet meer binnen kunnen komen. Ik kan me wel voorstellen als je zegt... Moeten ze uit het bestel? Wat mij betreft wel, heb ik al gezegd. En ik denk dat heel veel hoofdredacteuren dat vinden en journalistieke hoofden. Maar je kan natuurlijk wel voorstellen dat je een omroep hebt die zegt van ja, wij doen geen journalistiek, maar wij maken een programma waar wij een beeld in neerzetten wat bijvoorbeeld ongehoord visie is of ongehoord onredelijk of ongehoord ander, weet je wel... het is gewoon geen journalistiek, snap je? Hoe hebben zij hierop gereageerd? Nederland op deze actie? Je praat met Ongehoord Nederland niet met of Karskenszitter of wel een oud-medewerker uit de Tweede Kamer. Ja, dus je hebt eigenlijk niet een gelijkwaardige partner om mee te praten. Nu zat eerder hier Frenk van der Linden in het mediaforum. Toen hebben we deze uitzending besproken, hè, waardoor dit allemaal is gaan rollen. En hij zegt, nee, je moet ze er juist in laten zitten. Ja, nee, kijk, je moet zien wat ze doen en ze daarop aanspreken, indien nodig. Nou, maar wij hebben geen zin om ons steeds te blijven zeggen van, op punt van journalistieke zaken. Als je niet een journalistiek doel hebt, maar een ander doel, namelijk gewoon agitatie, het verlengen van de stem van Forum van Democratie. Ja, dan hoor je niet in het journalistieke vak, althans thuis, in het publieke bestel. Zeg niet dat je journalistiek doet, je doet iets anders. Ja. En wij willen niet in een overleg zitten, tenminste de meeste van ons, en de anderen moeten het allemaal nog checken met hun bestuurders. Maar wij willen niet in één overleg zitten met iemand die eigenlijk geen journalist is. Of eigenlijk geen journalist, gewoon geen journalistieke doelen heeft. Ja, dus, Eileen, wat moet de NPO wat jou betreft doen? Nou, ik zat aanvankelijk op de lijn van Frenk van der Linden, als ik heel eerlijk ben. En om redenen die hij ook had genoemd, ik had die uitzending gehoord, namelijk dat het gewoon uitgezonden wordt en als het fake nieuws of complottheorieën zijn, dat je dat weer legt in allerlei andere media. Maar dan worden we toch gegijzeld? Altijd maar weer leggen wat zij voor gekte uitbrengen. Ondertussen, ik heb een paar keer gekeken en Thierry Boudet was de gast, dus ik heb dat even teruggekeken en dan denk ik van ja, het is alleen maar complottheorieën die ook uitgezonden worden en sommige mensen niets anders kijken of lezen dan alleen dat. Dus ik vind het wel moeilijk worden en zeker als je provocerende beelden alleen maar laat zien. Ja. En we komen niet verder in dialoog sowieso met elkaar. Nee. En zij zien het als werkelijkheid. Dus het is ontzettend lastig om die werkelijkheid te onderstrepen met feiten vanuit andere kant. Maar het schaadt gewoon de journalistiek van de publieke omroep. Wij zeggen allemaal, journalistiek binnen de publieke omroep is misschien wel één van de belangrijke drijvers waarop dat publieke bestel draagvlak vindt. Zij zullen zeggen, alle omroepen van NPO, staatsmedia, is tegen ons. Dus Ik weet het, dat is een perceptie die je kan hebben, maar wij moeten bewaken dat de journalistiek bij de publieke omroep goed is, dat die divers is, ook dat die pluriform is. Maar als je geen journalist bent en je maakt geen journalistiek programma, dan hoor je niet in onze journalistieke overleggen thuis. Dat is mijn punt. Precies. Dus zeggen jullie met elkaar, doen we niet meer. Ja, nou, ze moeten dus allemaal in meerderheid moeten ze natuurlijk nog. Het is nog niet unaniem, maar een meerderheid tekent zich af. Ja, oké. We gaan het hebben over gasleidingen, om precies te zijn. De koppen boven een stuk in de Volkskrant. Is James Bond in de OC? Wie heeft de pijpleiding gesaboteerd en waarom? Is natuurlijk naar aanleiding van die lekkages in Nord Stream 1 en 2. Ja, is groot nieuws, Eileen. Ook ongrijpbaar, hè? Want over alle scenario's, die liggen eigenlijk nog op tafel, zou je kunnen zeggen. Wie, who done it? Het is eigenlijk een hele grote who done it, dit verhaal. Ja, toen het gisteren binnenkwam had ik even een Oekraïne-moment 24 februari van wat gaat dit betekenen en wat is dit precies en dat je gelijk direct gaat inzoomen. Mm-hmm. Want het is enorm interessant nieuws, belangrijk nieuws ook op dat moment als het binnenkomt. Nou ja, we kunnen er nog weinig over zeggen, maar dat energienetwerken doelwit zijn is natuurlijk wel zorgwekkend voor de langere termijn wat dit allemaal kan impliceren. Alleen we moeten er denk ik ook bij zetten dat Nord Stream 2 was niet in gebruik genomen. Dus wat die impact nu precies gaat betekenen voor komende tijd, dat is een beetje ongewis. Voor dit jaar is er sowieso geen risico. Ja. Maar wat het betekent voor volgend jaar en wat mensen verder van plan zijn en energienetwerken als doelwit. Ja, mm-hmm. dat is wat ik zeg, best een spannend domein nu. Bert, de Amerikaanse inlichtingendiensten die zouden Duitsland al weken geleden gewaarschuwd hebben voor mogelijke aanvallen op gaspijpleidingen. Meldt het weekblad Der Spiegel in ieder geval. Alles zit erin, hè? CIA, geopolitieke belangen, een verdacht Rusland. Ja. Want die worden ook door een aantal partijen verdacht. En natuurlijk nog dat er een mogelijke false flag operatie kan zijn. Dat er een derde partij zich bemoeit met het conflict. Maar wat in ieder geval duidelijk maakt is dat wij in onze energievoorziening, en daar hadden we het net in het eerste half uur ook over, mm-hmm. dat we ontzettend kwetsbaar zijn. En dat gaat eigenlijk niet alleen om energie, maar het gaat ook om communicatie. Communicatie zijn we ook heel kwetsbaar in. Alles hangt bij ons aan elkaar. Onze ziekenhuizen, onze vliegvelden, alles hangt heel nauw samen met een goede infrastructuur. Onze infrastructuur is heel kwetsbaar. En als CIA uiteindelijk Duitsland waarschuwt voor zo'n die waarschuwing, durf ik wel te zeggen, op het moment dat we hier een aanslag hebben gehad, dat dan ook zal blijken dat wij die waarschuwing ook hebben gehad. Ja. Want wij hebben natuurlijk ook hele kwetsbare punten waarop wij echt supergevoelig zijn voor eigenlijk kleine aanslagen die een heel groot effect kunnen hebben. Ja, maar wat moet je hier als media nou mee als je de dader niet kent? Want dat, het zal veel zeggen ook als je weet wie de dader is, toch? Je kunt toch op zijn minste afweging maken wie heeft er nou het meeste belang bij. We kunnen dat niet invullen, maar we kunnen wel zeggen van wie heeft er nu echt belang bij deze actie. En we hoeven niet glashard te zeggen dat het Rusland is, omdat daar nog geen bewijs voor is. En ik vind het ook een beetje angstaanjagend als Van der Leyen zegt, hier moeten we hard op reageren. Ja, waar moet je dan precies op reageren en wat moet je dan precies doen? Ja, er zijn wel militaire deskundigen die zeggen het is Rusland. Dus het is een beetje. Maar hier ligt een hele belangrijke journalistieke taak. We hebben gezien destijds met het neerhalen van de MH17, dat ook afhankelijk werd ontkend wie het had gedaan. Kijk, en dit is waar journalistiek toch best de boel heel veel verder heeft gehaald, ook in dat strafproces. En hier, uiteindelijk ben ik heel benieuwd wat journalisten boven water kunnen halen aan dronebewegingen of vliegtuigbewegingen. Zijn er persoonsbewegingen geweest die je kan. Worden er zaken geclaimd in fora in op de dark web? Ja. Ik bedoel, het is allemaal heel interessant. Ja. Maar ik kreeg ook mensen. Scenario-schrijver, kan me voorstellen dat jij nu denkt, zo, wacht even, ik ga even in de gaten houden wat hier gebeurt. Ja, de Russen zijn weer, de Russen zijn weer de bad guys in films en series. En dat had ik nooit verwacht dat ik dat nog zou meemaken. Ja. Nee, het is aan de ene kant heel spannend. Want ik las ook dat in november, geloof ik, er een aantal kabels onder water op de zeebodem bij Noorwegen zijn doorgezaagd. Die controleren of dat daar onderzeeboten varen. Mm-hmm. Een soort beveiligingssysteem. Dus het is voor een filmmaker een spy thriller waar we in zitten in Europa. Aan de andere kant ben ik ook een vader van een dochtertje van één. En vind ik het ook heel spannend. Ja, wij allemaal, denk ik. Ja. Dan een opmerkelijke uitspraak van advocaat André Sebrechts, die verantwoordelijk is voor de verdediging van Youssef Tachi, neef en voormalig advocaat van Ridouan Tachi. Het nieuws werd op deze manier gebracht. Advocaat Ines Wesky heeft berichten van haar cliënt Ridouan Tachi naar buiten gebracht toen die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zat. Dat zegt de neef en de voormalig advocaat van Tachi in een zaak waarin hij terecht staat voor soortgelijke handelingen. Ines Wesky zelf ontkent de beschuldigingen. Bert, op welke waarde schat jij dit nieuws? Ik vind het belangrijk nieuws. Ik vind het ook een voorbeeld waarbij advocaten van twee verdachten van een verdachte in ieder geval niet in hetzelfde kamp zit als Tachi zelf. Dat hij daarmee veel meer vrijheid heeft om de verdediging te voeren. Mm-hmm. Want wat eigenlijk de verdediging is, de neef van Tachi zou allemaal informatie hebben meegenomen. Die zegt van ja, maar ik was niet de enige. Dit gebeurde al eerder door de andere advocaat, door Wesky. Ja. En dat vind ik hele belangrijke informatie. Omdat we weten allemaal dat de mensen in zware beveiliging zitten, omdat er gecommuniceerd wordt vanuit de extra beveiligde inrichting naar buiten. Mm-hmm. Waardoor, nou, we hebben nu, John van den Heuvel zit al jaren in een superzware beveiliging. Dat is mijn oud-collega. Mark Rutte, hetzelfde verhaal. Mm-hmm. Onze kroonprinses zit in een superzware beveiliging. En we hebben Dirk Wiersum natuurlijk gehad in het verleden. En we hebben Peter R. de Vries op straat zien liggen, gedood door moordenaars uit een kamp wat waarschijnlijk gelieerd is aan deze dadengroep. Dus ik vind het heel belangwekkend dat deze advocaat de moed heeft om dit naar buiten te gooien. Ja, maar hij wekt dus de suggestie dat de advocaat van Tachi, precies, dat die berichten namens hem naar buiten heeft gebracht. Dat is nogal een aantijging. Dat is een hele zware aantijging. Ja, als het waar is, is het natuurlijk verschrikkelijk. Maar het is nog maar de vraag of het zo is. Dus die aantijging. Maar intussen is dat nieuws dus wel overal geweest. Ja, overal. En ook dat is heel spannend nieuws waar we allemaal naar kijken en lezen en tot ons nemen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat even, dat we heel goed gaan uitzoeken wat nou precies die waarheid is. Maar hoe moet je hier nou mee omgaan dan als media? Want het is inderdaad gezegd, dat is een feit, dat kun je brengen. Maar vervolgens weet je ook, als je het brengt, dan wordt er ergens een zaadje geplant, terwijl het helemaal niet waar hoeft te zijn. Nou, dat advocaten in de tang kunnen geraken van hun cliënten is wel een punt wat best wel eerder voorgekomen is. Dus als zij onder druk gezet zou kunnen worden, onder druk gezet geraakt. Dus maar dat is allemaal de hele onafhankelijk. Ja, nou, hij baseert zich wel op een dossier, hè, op het dossier wat tegen haar cliënt wordt ingevoerd, daar zitten elementen in die ook verwijzen naar Wesky. Ja, maar wij kunnen dat niet inzien, dus wij kunnen niet checken als journalisten of het klopt of niet. Nee, maar dit moet wel uitgezocht worden. Dus het is een goede onderzoeksvraag. En wat ik zei, voorheen had je altijd dat dit soort dadengroepen, die kregen altijd de advocaat van hetzelfde kantoor. Zodat degene die onderaan de rang stond, die kon niet verklaren over zijn baas. Dit is een heel groot probleem wat bij OM al heel lang wordt gesignaleerd. Dat je zegt van, we hebben vier verdachten en alle vier zitten met hetzelfde advocatenkantoor. En de hoofdverdachte bepaalt eigenlijk welke schuldvraag er gaat gelden voor de mensen die onder hem hebben gewerkt. Ja, weet je, dat is geen eerlijke verdediging. Je kan namelijk als verdachte kan je niet zeggen van ik stond onder druk, want dan krijg je gewoon de bende tegen je. Ja. Snap je? Dus daarom vind ik het van ongewoon grote schoonheid dat deze advocaat heel autonoom zijn eigen positie heeft gekozen. En dat is nog een gevaarlijke positie ook. Want, ja, precies. Maar dus ook de rol van media wilden wij maar even benadrukken hier in het mediaforum. Daarom willen we dit bespreken. Is natuurlijk ook van belang hoe je hierover bericht. Maar dit wordt toch in de context geplaatst door de media? Uiteindelijk wel, maar je hoort je toch ook, ik weet niet hoe Michael jij het hebt gehoord, maar je hoort toch ook dat de suggestie wordt gewekt dat Ines Wesky wellicht voor de druk is bezweken. Maar iedereen zegt, zolang het niet bewezen is het geen bewezen feit, ben je niet schuldig. We hebben altijd onschuldig. Je wel bij de headline gelezen hebben, hè? Dat is het. Ik kan me wel voorstellen dat het beschadigend is. Dat is jouw punt ook. En in hoeverre ga je dat onderstrepen in je mediabericht op dit moment? Ja, als er niks bewezen is. Ja, maar ik vind het ernstiger dat advocaten misschien niet meer vrij kunnen in hun werk kunnen functioneren. Dat vind ik misschien nog wel ernstiger dan misschien een beschuldiging die nog later bewezen moet worden. Jij vindt het belangrijk dat hij het sowieso gezegd heeft. Ja. Dank jullie wel. Want binnen is gekomen Frank van Pamelen. Het is tijd voor de taal. Frank, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen ook iedereen hier aan tafel. Ja, we gaan naar de taal. En ik wil het kabinet vragen welke stappen worden gezet om overbodige geslachtsregistratie nu al te stoppen. Op je diploma, of die nu van de zwemclub of het onderwijs is, daar hoeft helemaal niet een M of een V te staan. Simpelweg omdat het helemaal niets toevoegt. Ja, gisteravond het debat over de transgenderwet in de Tweede Kamer. Lisa Westerveld was dat, van GroenLinks. Het ging over het kunnen veranderen van je genderletter op officiële documenten, zoals bijvoorbeeld een ID of een pas voor de Tweede Kamer. En voorzitter, ik zag toevallig vandaag dat ook op onze kamerpas, in mijn geval V, staat. En volgens mij voegt dat ook helemaal niets toe. Ja, de V op haar kamerpas. Mooi woord trouwens is dat, vind ik. Kamerpas. Een zogenaamd omdraaiwoord is dat. En dat is zoiets als slagveld, veldslag, boomstam, stamboom, raadhuis, huisraad. En ook kamerpas, paskamer. En het grappige is, bij een kamerpas speelt gender misschien geen rol, maar bij een paskamer nog steeds wel, om even aan te geven hoe ingewikkeld de materie soms kan zijn. Al deed Caroline van der Plas er gisteren alles aan om het niet serieus te nemen. Dat veetje op de pas, daar moeten we het nog eens over hebben. Want ik wil wel heel graag de vee houden. Caroline van der Plas van de Boerburgerbeweging wil heel graag vee houden zonder lidwoord. En ze vond dat zo'n leuke vondst dat ze het voor de zekerheid meteen maar even herhaalde. Ik wil heel graag vee houden, zeg ik nu. Ja, Boerburgerbeweging, hè? Dat krijg je heel mooi gezegd. Ja, ze wil kennelijk wel heel graag vee houden. Ja, leuk gevonden, maar op zich had ze het ook weg kunnen laten. Simpelweg omdat het helemaal niets toevoegt. Nee, precies. Aldus Lisa Westerveld. En in dit geval ben ik het wel met haar eens. Maar het was een lastig debat gisteren over het aangeboren geslacht, over het gevoelsmatige gender, over de oordeelleeftijd en alle mogelijke verwarringen, zoals ook uiteindelijk Kamervoorzitter Bergkamp ondervond. Mevrouw Verginneke, excuus. Ja, het was als, ik weet het, het is heel kort, maar het was alsof Freud ermee speelde gisteren. Lisa Verginneke van D66, het eerste transgender Kamerlid ooit. Zij wilde het woord nemen. En wat zegt Vera Bergkamp? De heer Verginneke, mevrouw Verginneke, excuus. Kan gebeuren. Beetje pijnlijk natuurlijk wel. Maar zo werkt dat in de hersenen als het gaat om taal. Soms kon je zo bewust worden van wat je zegt of zou moeten zeggen, of juist niet zou moeten zeggen, dat je juist daarom zegt wat je niet had moeten zeggen. Mevrouw Verginneke, excuus. Ja, en wat ook kan, is dat je juist iets benadrukt wat je helemaal niet had hoeven benadrukken. Wat premier Rutte deed maandag in het Catshuis, toen Sven Kokkelman vroeg of een premier ook een houdbaarheidsdatum heeft. En Rutte zei toen dit. Het is de kiezer die moet zeggen, heb ik nog vertrouwen in die man of in die vrouw? In dit geval in die man. Voor de zekerheid, hè? Voor de zekerheid. Je hoort de pauze die hij laat vallen. Een halve seconde stilte. Hij hoeft het niet te zeggen. Hij heeft heel correct gezegd dat het kiezersvertrouwen genderneutraal is. Dus dat geldt zowel voor een man als een vrouw. Maar hij voelt zich dus mogelijk door die hele genderwetdiscussie in het achterhoofd nog genoodzaakt om toe te voegen dat het in zijn geval om een man gaat. Een man die één woord wel heel erg vaak gebruikte. Ik heb ook wel gedacht, zal ik dan vanavond zo'n torentjestoespraak doen? Ja, waarom doet u dat niet? Nou ja, omdat een torentjestoespraak, misschien moet ik dat ook alweer een keer doen. Ja, een torentjestoespraak. Maar liefst 6 keer nam hij het woord in de mond maandag. Een groot middel om in te zetten. Maar het woord dat daarvoor gebruikt wordt is daar eigenlijk veel te lief voor. Vind je niet? Een torentjestoespraak. Het heeft iets gezelligs, vind ik. Het is een zogenaamd woordjeswoord. Zoiets als eekhoorntjes, brood, lapjes, kat, spruitjes, lucht, dagjes, mens, vlaggetjes, dag, sprookjesbos. Allemaal woordjeswoorden. Dat is ook heel typisch Nederlands. En nergens anders kom je dat zo vaak tegen als in Den Haag trouwens. Op Prinsjesdag bijvoorbeeld. Er staat heel het klootjesvolk in een bloemetjesjurk bij de poffertjeskraam te kijken naar de hoedjesparade en de achterkamertjespolitiek van de mannetjesmakers. Ja. Waarmee ik niet uitsluit dat ook een torentjestoespraak weer een keer nodig is. Nou, ik hou hem graag als een woord, Roos. Als een woordjeswoord. Ja, dankjewel, Frank van Tamer. Dat was weer leuk. Ook bedankt nogmaals Bert Huisjes en Eileen Willis voor het Mediaforum. NPO Radio 1. We zijn een beetje laat bij Dorot Megens. Excuus Dorot, het is 22:30. Hoogtijd is voor het NOS Nieuws. Ondanks de nieuwe noodverordening hebben vannacht toch weer tientallen asielzoekers buiten geslapen in Ter Apel. En dat is voor het eerst sinds het tijdelijke asielzoekerscentrum in Zoutkamp open is. Het COA had gerekend op de noodopvanglocaties, maar een aantal daarvan bleek gesloten. In Cambodja zijn zeker 16 mensen omgekomen door orkaan Noru. Dat zegt de burgerbescherming van het land. Door het natuurgeweld trad de Mekongrivier buiten zijn oevers. Nobelprijswinnaar bisschop Carlos Belo wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De nu 74-jarige Belo kreeg de prijs voor zijn bemiddelende rol bij de onafhankelijkheidsstrijd in Oost-Timor. In die periode zou hij een aantal tieners hebben misbruikt, meldt de Groene Amsterdammer. De oprichter van de christelijke hulporganisatie Open Doors, Anne van der Bijl, is overleden. Hij zette zich onder meer in voor christenen achter het IJzeren Gordijn. In de jaren 50 richtte hij de organisatie Kruistochten op, het latere Open Doors. Anne van der Bijl was 94 jaar. Gaan we naar de ANWB. Er zit Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het nu op de Nederlandse wegen? Nou, de meeste plaatsen kun je goed doorrijden. Een uitzondering zien we nu op de A58 naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum West en Moergestel, 6 kilometer file met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Tot 11:30, Roos Abelman. In het tweede uur van Spraakmakers verdiepen we ons in het begrip burn-out. Probleem daarmee is, volgens een psychiater en hoogleraar stress en veerkracht, Christian Vinkers, dat we eigenlijk niet goed weten wat dat is. Een burn-out. Meneer Vinkers, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Dat betekent niet dat mensen geen problemen hebben. Hè? Er zijn wel degelijk klachten die mensen hebben. Ja, ik ben hard op de diagnose, maar zacht op de mens met de klachten, zeg ik. Ja. Ja, precies. Dus een burn-out aan zich bestaat niet, maar de klachten wel. Interessante discussie, gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ook gaan we het hebben over deze serie. Rond 6:45 vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. De route klopt niet. Ze houden iets achter. Mannen in witte pakken. Ik heb meer dan 300 mensen in de Bijlmer die ziek zijn. Ja, je hoort een stukje van Rampvlucht met de bedenker van de serie en scenarist, onze spraakmaker van vandaag, Michael Leendertsen, daar gaan we het erover hebben. Ook aangeschoven is documentairemaker Els van Driel. Goedemorgen. Goedemorgen. U maakte de documentaire erover. We gaan dus straks kortom terugblikken in de tijd. We gaan 30 jaar terug in de tijd, om precies te zijn, naar 1992... toen deze vreselijke ramp plaatsvond in de Bijlmer. Dat allemaal zometeen. Nu eerst, Michael, jouw muziekkeuze. KRO NCRV. Platen van Spraakmakers. Aan jou de eer om een plaat uit te zoeken. Zeker. Je hebt een plaat meegenomen dat we ook kunnen kennen van de Bondfilm Casino Royale. Ja, Chris Cornell, You Know My Name. Ja, want ik ben naast dat ik een hele mooie serie heb gemaakt, ben ik ook vader geworden het afgelopen jaar. En mijn dochter heet Vesper. En Vesper is de Bondvrouw uit die Bondfilm, Casino Royale. Oh ja. Voor mij als filmnerd te gek. En mijn vriendin die vond het super, omdat zij is heel erg fan van Rachmaninoff. En die schreef veel Vespers. Dus toen kwamen we samen. Ah, er heel veel samen. Wat dus mooi. Dus als ode aan mijn lieve dochter en hele lieve vriendin. Dit nummer. Chris Cornell met You Know My Name. You won't like what it is when the storm arrives. Dat was Chris Cornell met You Know My Name. Nou, Michael, iedereen wakker, denk ik nu. Ik hoop het wel, hè. Toch? Ja. kan niet mis. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 9:30. We gaan het hebben over de Bijlmerramp. 4 oktober, volgende week dinsdag is dat dus, is het 30 jaar geleden dat de El Al-vlucht neerstortte op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in de Amsterdamse Bijlmermeer. Dat wordt groots herdacht. Caro NCRV pakt uit met een dramaserie, een documentaire, een podcast en een digitale reconstructie van die verschrikkelijke gebeurtenis. Nou, aan tafel dus scriptschrijver, bedenker van de serie Rampvlucht, Michael Lenertsen, ook onze spraakmaker vandaag dus, en Els van Driel, die de documentaire maakte onder diezelfde titel. Laten we beginnen met teruggaan naar die zondagavond, 4 oktober 1992. Er zijn zeker 12 doden en tientallen gewonden gevallen bij de vliegramp vanavond in de Amsterdamse Bijlmermeer. Om 6:30 stortte daar een vrachttoestel Boeing 747F van El Al neer. Ik ben dus net op de hoek gebeurd en ik woonde 2 huizen ervoor. En wat zag u toen gebeuren, toen u de flat uitkwam? Wat, hoe was het? 1 vuurzee. Verder zag je niks. Je zag 1 hele vuurzee. Er was bloedheet. Hij ging zo keren en hij brandde al toen hij van boven kwam. En toen stortte hij daar neer. De flat is helemaal ingestort. En de verwachting is dat er enkele tientallen, misschien wel honderden doden zullen zijn gevallen. Heb je hem gezien? 1 grote rookwolk. Ja, de Bijlmerramp was natuurlijk groot nationaal, internationaal nieuws in de orde van 9-11, hè, de moord op Pim Fortuyn. Michael, weet jij nog waar je was toen je het nieuws hoorde dat een vliegtuig was neergestort? Ik was 10 en ik woonde in de Drechtsteden bij mijn ouders thuis. En net als heel veel mensen in Nederland weet ik nog de tv-beelden. Dus die flats in de fik, de wanhopige mensen. Ja. En mijn moeder die best wel in paniek naar een tante in Amsterdam ging bellen van ben je oké? Okay? Dus dat, die combinatie van mijn moeder best geëmotioneerd en die tv-beelden, dat weet ik nog heel scherp. En Els? Nee, ik weet het niet meer. Ik was 15 en met hele andere dingen bezig. Maar ik weet wel de dag daarna dat de journaalbeelden kwamen van dat de omvang van die ramp ook zo duidelijk werd. Dat Beatrix daar rondliep met Lubbers en Maiwegge. Die beelden herinner ik me wel heel goed. Ja, Christian? De mysterieuze mensen in witte pakken, dat weet ik nog heel goed. En dat er heel veel discussie over was, dat herinner ik me nog heel goed. Bij de nasleep kwamen die naar boven. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Michael, jij bent al 12 jaar bezig met deze serie. Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, niet fulltime hoor. Okay. Op de Filmacademie gingen wij een keer naar de Bijlmer. Net zoals dat we allerlei plekken in Nederland hebben bezocht. Om te kijken van wat zijn er voor verhalen te vinden. En toen viel het me al op dat heel veel mensen daar nog steeds rondlopen met een soort... ten eerste trauma's, heel veel verdriet, maar ook onvrede. En toen dacht ik, hier is volgens mij nog nooit iets over gemaakt. In ieder geval geen serie. Yeah. Er is een hele mooie korte film over gemaakt. One Night Stand, wat 10 jaar geleden. Maar daar begon het een beetje. En in de jaren daarna bleef ik daarover lezen. En bleef ik me steeds meer verbazen. Niet zozeer, er is niks gemaakt over de ramp. Heel veel documentaires. Mm-hmm. Maar die nasleep, dat vond ik interessant. En waarom maakt niemand daar een serie over? Ja, omdat er dus allerlei complottheorieën ook naar boven kwamen. Ja. Veel vragen bleven onbeantwoord. En dan krijg je dat misschien ook wel. Een aantal journalisten hebben zich vastgebeten in dit onderwerp. En een aantal van hen is terug te zien als hoofdpersoon in jouw serie. Ja. Maar je ziet het natuurlijk ook in de documentaire voorbij komen. Joost de Oranje is er bijvoorbeeld een van. Vincent Dekker heet hij van Trouw. Ook zo'n bijtertje zou je kunnen zeggen. Ja. Els, waarom gekozen voor die invalshoek van die journalisten die zich hierin vastgebeten hebben? Ja, eigenlijk van alle waarheidsvinders. Dus ook Rob van Gijsel is komt aan het woord. Als Kamerlid toen, de Pieter Omtzigt van toen, die echt ontzettend heeft doorgevraagd. En dankzij hem ook en de journalisten, die combinatie, zijn er kamervragen. Is er een parlementaire enquête gekomen uiteindelijk. Ja. En ik vond dat een interessante invalshoek, omdat de waarheid nog steeds niet boven tafel is, eigenlijk. Er is heel veel wel boven tafel gekomen, maar ook heel veel nog niet. En het leek me interessant om te kijken door de ogen van deze waarheidsvinders met de blik van nu naar het verleden. En eigenlijk is het een prachtige case study als je kijkt wat daar eigenlijk faalt in de communicatie tussen overheid, Tweede Kamer, politiek, burger, journalistiek. Mm-hmm. Wat dat in dat machtsspel, zeg maar, krachtenveld, gaat zoveel mis. En dat is nog steeds aan de orde van de dag. Ja, dus iedereen zal het herkennen ook in dit tijdsgevricht. Zeker, toeslagenaffaire, Groningen, alles kan je eigenlijk nog steeds één op één. Ja, zie je wat er nog steeds misgaat. En dus daarmee is de een hele mooie blauwdruk en analyse, zeg maar, om te kijken van wat kunnen we hier nu uit leren. Ja, Michael, twee journalisten zijn ook jouw hoofdpersonen. Zeker, ja. Ik las een artikel, een interview met Vincent Dekker en Pierre Heijboer van de Volkskrant. Mm-hmm. En Joost Oranje en Rob de Lange van Nova. Ja. En de kop van het artikel was, de waarheid was ook te bizar. Nou, dat las als een soort journalistieke thriller. Eind jaren 99. Ja. Ja, en ik las het wel in 2015, geloof ik. En nadat ik al heel wat ingelezen was, dat moment dat ik dacht, nu moet ik een van die mensen gaan spreken. Nou, Pierre Heijboer is overleden in 2014, helaas. Maar Vincent Dekker leeft nog steeds. Dus die heb ik via Twitter een berichtje gestuurd. En voordat ik het wist, had ik met hem een kop koffie te drinken bij een station ergens. En heeft hij in 3 uur gewoon een heel bizar journalistiek onderzoek uit de doeken gedaan voor me. En kwam ook hij met ga naar Rob van Gijzel, toen burgemeester van Eindhoven. Dus die heb ik daarna gesproken. Ja, en dat waren mensen, en dat wat jij al zei, Els, een beetje de Pieter Omtzigt van die tijd. Ook Rob van Gijzel vertelde dat hij aan de ene kant in een soort rare thriller terechtkwam. Dus zijn computer werd ook gewist een dag voor een belangrijk kamerdebat over de Bijlmerramp. Dat hij dacht, wat bizar dit. Aan de andere kant zei hij, ik ben volksvertegenwoordiger. En dit gaat over mensen, burgers die niet gehoord worden. En die al jaren rondlopen met medische klachten. Heel veel zorgen erover. Ook hulp, niet alleen burgers uit de Bijlmer, hulpverleners. Ook mensen uit loods 8 op Schiphol. Terwijl de overheid bleef zeggen, nee, het is PTSS. Die mensen hebben trauma's. Nou ja, ik weet niet, in loods 8 op Schiphol loop je misschien niet het raam op in de Bijlmer. Ja. De vraag was, wat zat er in dat vliegtuig waardoor mensen eventueel ziek zouden kunnen worden? En dat is ook de hoofdvraag van de serie. Ja. Omdat dat zowel, want toen ik wegliep bij dat gesprek met Vincent Dekker, dacht ik, nu heb ik aan de ene kant een hele spannende dramaserie te pakken. En aan de andere kant, en daarom ook die hoofdvraag, wat zat er in het vliegtuig? Dat is zowel een thriller als iets wat mensen natuurlijk wilden weten, omdat ze die klachten bleven houden. Ja, de trailer kun je nu al veel op tv zien. En die beelden die zijn heel realistisch. Ik bedoel, je ziet, ik heb de eerste aflevering ook al gezien van de serie. Dan zie je het vliegtuig op je afkomen. Ben je nooit bang geweest dat die beelden te rauw zijn? Dat mensen, juist die mensen die het mee hebben gemaakt, het op deze manier gaan herbeleven? Zeker, en dat ging niet alleen naar deze trailer, hoor. Maar we hebben ook gefilmd in de Bijlmer. We hebben daar opnames gemaakt. Daar stond ook slachtofferhulp paraat. Veel met bewoners gesproken. En die bewoners hadden, ik bedoel, het ligt natuurlijk super gevoelig, maar die bewoners hadden ook zoiets van, als het dan verteld moet worden, dit, dan heel graag hier. Want dat is ook wel ons verhaal natuurlijk, voor een deel. Ja. Els, dan gaan we het hebben over die nasleep van de ramp. Komt dus ook aan bod in jouw documentaire. Nou, we zeiden al, er is ontzettend veel te vertellen over die nasleep. We hebben geen tijd helaas om alle enquêtes en commissies te bespreken die de ramp hebben onderzocht. Maar hoe zou jij de algehele aanpak nou karakteriseren? Ja, toch wel als een doofpot affaire eigenlijk. Als je ziet wat er niet wat er eigenlijk onbeantwoord nog steeds is. Dus wat zat er precies in het vliegtuig? Dat de vrachtbrieven zijn nooit helemaal boven tafel gekomen. En die komen ook niet boven tafel, heeft Israël al gezegd. Mm-hmm. Het was natuurlijk een Israëlisch vrachtvliegtuig. Ja. Staatsveiligheid. Uit staatsveiligheidsoverwegingen. Dus dat is natuurlijk wel interessant. Van dan heeft er dus kennelijk iets aan boord gezeten wat wij niet mogen weten. Wat dus ook gevaarlijk mogelijk is geweest. Dat blijft interessant. Ja, dus er is wel wat vrijgegeven, toch? Er zou parfum ingezeten hebben, bijvoorbeeld. Bloemenparfum, cartridges, maar ook explosieven en ook chemische grondstoffen voor bijvoorbeeld zenuwgas, sarin. Dat is allemaal wel onthuld dankzij die journalisten. Zoals Joost Oranje en Vincent Dekker. Een opvallend moment dat jouw documentaire is een interview met toenmalig burgemeester van Amsterdam, Ed van Tijn. En dit gaat dus over die vrachtpapieren. En die zijn direct na de ramp niet opgevraagd door het onderzoeksteam. Laten we even luisteren. Ja, er werd dus op verschillende borden geschaakt. Hè. Onze taak was om die ruimingswerkzaamheden zo goed mogelijk te verrichten. En dan ga je ervan uit dat op die andere borden ook professioneel geschaakt wordt. Als het nu blijkt dat dat niet het geval is, dan voel je je goed verneukt, als ik het zo plat mag zeggen. Ja, dat is toch een historisch archief. Ik heb hem niet kunnen interviewen, helaas. Hij is natuurlijk overleden. Maar dit was volgens mij in mijn hoofd 1995 of zoiets. De lokale overheid heeft natuurlijk, dus Amsterdam, de gemeente, heeft heel erg zijn best gedaan in de bergingswerkzaamheden. Mm-hmm. En Van Tijn zegt ook, we hebben de communicatie tussen de Rijksoverheid en de gemeente was gewoon best wel slecht. En überhaupt van de Rijksoverheid naar ook de burgers was heel slecht. Ja. En eigenlijk wat in de documentaire ook wel wordt genoemd door alle waarheidsvinders die we hebben gesproken. Die zeggen eigenlijk in 1998 was de oekase van Kok afgekondigd. En dat betekende dat ambtenaren, topambtenaren, niet meer met journalisten of kamerleden mochten praten. Dus het werd heel gesloten. Mm-hmm. En dat zie je nu natuurlijk nog steeds. Bij de toeslagenaffaire, bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat is eigenlijk een heel groot probleem voor onze democratie en voor waarheidsvinding. Ja. En ik hoop heel erg dat de documentaire die discussie los gaat maken. Ja. Dat we toch weer terug moeten naar een tijd waarin er ook vertrouwen kan zijn tussen topambtenaren en kamerleden en journalisten. Dat we de macht kunnen blijven controleren. Ja, omdat de waarheid gewoon weg te belangrijk is. Zeker als er mensen zijn overleden. En de gezondheid van heel veel mensen natuurlijk ook in het geding is. Want het was in dit geval zo. We zeiden al, omdat er zoveel vragen niet beantwoord werden, was er ruimte voor complottheorieën. Er kwamen op een gegeven moment ook verhalen over, Christian zei het al, de mannen in witte pakken die gezien zouden zijn door verschillende getuigen. Er werd gezegd door de een, ja, dat waren GGD-medewerkers, maar er konden toch weer een andere, konden dan weer niet geverifieerd worden. Dus dat bleef allemaal een beetje in de vage, Els. En toch heb jij een oud ambtenaar kunnen vinden die veel van deze theorieën weerlegt, of dat wilde doen in ieder geval. En die meldde zichzelf bij jou. Ja, dat was bijzonder. Dat was meneer Henk Pruis en die leidde het onderzoek in Hangar 8. Het technisch onderzoek van de oorzaken van de vliegramp. En die wilde heel graag zijn verhaal doen. En hij zegt, ik had in die tijd ook heel graag met journalisten willen praten, maar dat mocht niet. Ik had Vincent Dekker graag willen rondleiden in de hangar, zodat ik kon laten zien dat het uranium niet gesmolten was, en dan had het niet zo'n onrust teweeg gebracht. Kijk, wat er allemaal waar is van zijn, hoe hij het als feiten presenteert, dat kan ik natuurlijk ook niet checken. Maar het is wel interessant dat Vincent Dekker echt het anders ziet. En die twee zijn nu door de documentaire in gesprek geraakt. En dat gaat nog een nasleep krijgen, vermoed ik. Ja, dat maar eigenlijk pas, wij zijn er graag bij. Ja, wij willen er heel graag bij zijn. Want het is 30 jaar na dato, maar nog steeds houdt het deze mensen dus eigenlijk nog dagelijks bezig. Ja, sterker nog, je ziet Vincent Dekker ook in jouw documentaire nog naar het archief gaan. Klopt. Omdat er natuurlijk na zoveel jaar na dato gespreksverslagen vrijgegeven mogen worden. Van de ministerraad. Hij hoopt, er dus nog nieuws uit te halen. Klopt. Michael, ik verwacht geen finaal oordeel over de gebeurtenissen. Maar is er nou naar jullie mening, jullie hebben hier nou zo lang onderzoek naar gedaan, een soort cover-up operatie geweest? Is er door de Israëlische overheid of zelfs door de Mossad geïnterveneerd op de plek van de ramp of daarbuiten? Hebben jullie enig? Nou, ik heb wel. Kijk, Vincent Dekker zegt altijd, dit is geen complotzaak. Het is een doofpotzaak. En inmiddels heb ik wel zoveel gelezen, gehoord, mensen gesproken, dat ik geloof dat ook wel. Ja, ik denk dat daar internationale belangen speelden. Die laten we ook zien in de serie. Gaan we ook redelijk terug de tijd in. En die relatie tussen Amerika, Nederland en Israël, met Schiphol als een soort knooppunt, die bestaat. Er is een mini-staat, noem het even zo, geweest in ieder geval van Israël op Schiphol. Mm-hmm. El Al mocht daar van alles doen, ongecontroleerd. Dat El Al geen bloemen en parfum vervoerde in dat vliegtuig is ook wel duidelijk. Er werd bijvoorbeeld een half verbrande vrachtbrief gevonden bij de rampplek door een bewoner. Daar stond military cargo op. Dat dit een luchtbrug betrof waar geen onschuldige vracht alleen maar doorheen ging, dat geloof ik. En dat het afgedekt wordt, snap ik ook wel. Els, ben je het daarmee eens? Ja. Ja, ik bedoel, ik heb er ook diep ingedoken. En door alle gesprekken en boeken die ik heb gelezen en films die ik heb gezien, ook natuurlijk de dramaserie, denk ik, ja, het is toch een plausibele theorie. Iets anders kan ik er niet van maken. En natuurlijk, de parlementaire enquête heeft heel veel aan het licht gebracht. Maar als je nu 30 jaar na dato ook weer daarop terugkijkt, denk ik, ja, daar zijn ook nog heel veel onbeantwoorde vragen nog steeds. Ja, want er kwam inderdaad uiteindelijk een parlementaire enquête. Dat was in zekere zin fijn voor deze journalisten die jullie als hoofdrolspelers afbeelden. Omdat ze een winst. Ja. Precies, omdat ze serieus werden genomen. Want ze werden lange tijd ook niet serieus genomen. Ook door collega's niet. Nou, niet alleen niet serieus, maar ze moesten in het geheim samenwerken. Dus Pierre Heijboer was van de Volkskrant, Joost Oranje, Robert Lange van Nova en Vincent Dekker van Trouw. En het was echt nat dan dat journalisten van concurrerende kranten en nieuwsredacties samenwerken. Zo, hoor. Ja, het gebeurt wel iets meer in onderzoekscollectieven en zo. Maar dat een journalist een stuk schrijft en dat een ander dat gewoon zo'n beetje overneemt en publiceert in zijn krant, dat is natuurlijk inderdaad. Dat was nat dan. Dus ze moesten moesten ook in het geheim afspreken in kroegjes waar geen collega's zaten. Dus dat is natuurlijk voor een serie ook heel spannend om te laten zien. Ja. Maar ze werden echt inderdaad weggezet als de wappies van toen, hè, complotdenkers. En ik vond dat heel interessant als een van de hoofdpersonen voor de serie. Die balans als onderzoeksjournalist. Dus aan de ene kant complotdenken, waar je heel erg voor moet oppassen. En aan de andere kant wel de waarheid waarvan je denkt, ja jongens. Ja, maar ook als Kamerlid, hè, dus niet alleen journalist. Want Van Gijsel werd ook weggezet als Bijlmer boy. En zijn collega's deden heel denigrerend op een gegeven moment van, nou, laat het nou maar gaan, het is wel goed. En je blijft, onze ministers komen in de problemen. En hij heeft zich toch gewoon keer op keer vastgebeten. En omdat hij voelde, het klopt niet. En die mensen is geen recht gedaan die in de Bijlmer wonen. Ja. En ook omdat hij echt vanuit een diepe gedrevenheid zag van, die mensen zitten zonder nazorg. De overheid is er gewoon niet meer voor deze mensen. En je hebt langdurige nazorg nodig bij zo'n trauma. Maar dan komt er dus een parlementaire enquête. En dan hoor je die journalisten ook zeggen, ja, wij hoopten dus nu komt de waarheid. Zij zijn ertoe in staat. En dan is die enquête voorbij. Ja, dat was een deceptie. En dan? Ja. Ja. Ja, voor tenminste, Joost Oranje is daar iets genuanceerder over. Maar Vincent Dekker vond het echt een deceptie. Pierre ook. Ja. Ja, die is overleden natuurlijk. Die zegt, er is gelogen tijdens de enquête. Er zijn heel veel feiten, die kloppen niet, die ze als feiten presenteren. Dus daarom is hij nog steeds zo gedreven ook om die archieven in te duiken. Nou, Rob Oudkerk vertelt in jouw documentaire ook heel goed wat er achter de schermen gebeurde. Ja, zat ook in die commissie. Ja, die zat in de commissie van de enquête. En die vertelde dat achter de schermen er toch wel vanuit de PvdA-top behoorlijke druk is gezet op hun conclusies. En hij zegt uiteindelijk ook, het bizarre was dat de aanbevelingen worden wel overgenomen, maar de conclusies niet. Nee, het kabinet mocht niet vallen. Dat is dan zet je wel, want op die tribune in de Tweede Kamer zaten ook Bijlmerbewoners toe te kijken. Ja, als je dan ziet dat het op die manier eindigt, zo'n debat, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Ja, nou, jullie hebben dus in het documentaire afgerond, de serie is afgerond. Maar de vraag is natuurlijk, is het echt afgerond of komt er nog een deel bij, denken jullie? Omdat dit kan natuurlijk weer heel veel losmaken. Het is ook wat Vincent Dekker zegt. Ik hoop dat mensen nu weer gaan praten, nu het weer in de media komt. Het is zoveel jaar geleden, misschien durven mensen wel te praten nu. Wat denken jullie? Ja, het zou heel interessant zijn natuurlijk. En het grote missing link is natuurlijk de cockpit voice recorder. Daar zou alle missende informatie op staan. Ja. Ja, als die ooit boven tafel komt. Is nooit gevonden, hè? En dat gebeurt zelden, begreep ik. Dat is bij een crash op de grond is dat nog nooit gebeurd. Dus dat is heel bizar. Maar denken jullie dat, hè, die journalisten gaan dus, Rob van Gijsel gaat nu met die ambtenaar die jij hebt gesproken, Els, gaat dus praten met Vincent Dekker. Die kan nu in die vrijgegeven notulen. Nou, misschien gaan mensen Joost praten. Oranje verwacht heeft hier ook, nog een vervolg? Joost Oranje heeft ook gezegd, toch, als die ooit gepensioneerd is, dan gaat hij achter de zwarte doos aan. Als die komt, dan gaan we vast nog wat doen. Ja, toch? Zeker. Ja. Dank beide. De serie Rampvlucht is morgen donderdag, vrijdag, zondag en maandag te zien. Steeds iets voor 9:30 op NPO 1. En de documentaire Rampvlucht is volgende week woensdag 5 oktober te zien om 9:45 op NPO 2. Kwart over tien. Het NOS Radio 1-journaal. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Er is water voldoende in Nederland als de overheden die onze vergunningen verlenen daar wat beter in meewerken. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Langs de weg in de modder staat een Russische tank waaraan wordt gesleuteld. Sport. Toen ze eenmaal haar kans rook, nog vlak voor de finish, toen haalden ze iets uit wat niemand meer verwachtte. Vragen. Wat zijn dan de grootste uitdagingen waar ze voor staan? En doorvragen. Zijn daar ook risico's aan verbonden? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Makkelijk zakelijke kilometers bijhouden. e-boekhouden.nl. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Instant zen-arrangement? Dat kan over 3 weken pas weer. Het is zo druk bij Emma's Wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs. Plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. 1 op de 6 mensen kampt met burn-out klachten. Toch moeten we stoppen met de diagnose burn-out. Hoe dat zit, horen we zo van psychiater en hoogleraar stress en veerkracht Christian Vinkers. Nu eerst, de beveiliging van energieinfrastructuur in de EU wordt aangescherpt. Daarover meer het NOS-journaal met Dorald Megens. De Europese Unie gaat pijpleidingen over land en onder water beter beveiligen. Dat zegt EU-buitenlandvertegenwoordiger Borrell. Hoe dat er concreet uit gaat zien is niet duidelijk. Directe aanleiding zijn de explosies bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2, waarna er lekken ontstonden. Europese leiders gaan uit van sabotage. Volgens deze energie-expert van de TU Delft laat het incident zien hoe kwetsbaar onze energievoorziening is. Op het moment dat er 1 infrastructuur bijvoorbeeld voor een stuk uit zou vallen, dan krijg je ook een keteneffect. Want als je geen gas hebt, dan kun je ook geen elektriciteit meer opwekken. En als je geen stroom hebt, dan kun je bijvoorbeeld het gas en het communicatiesysteem af en toe niet laten functioneren. En ook die communicatie die hangt er weer mee samen. Dus dat is allemaal vrij gevoelig. Ondertussen heeft de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken gezegd dat de explosies niet worden gezien als een aanval op Zweden, omdat de pijpleidingen in internationale wateren liggen. Bij een doorzoeking van een woning door de politie in Antwerpen is een dode gevallen. Zou een vuurgevecht zijn uitgebroken, meldt zender RTBF. Daarbij zou de 36-jarige bewoner van het pand zijn omgekomen. De politie deed de inval vanwege een onderzoek naar een gewelddadige rechtsextremistische groep. Leden van die groep wilden mogelijk een terroristische aanslag plegen. Ook zouden ze zich met wapensmokkel bezighouden. Voor het eerst sinds de extra noodopvang in Zoutkamp open is gegaan, hebben er asielzoekers buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hulporganisatie Migrate gaat het om 40 mensen. Het COA kan dat aantal niet bevestigen. In Cambodja zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen door orkaan Noru. Dat zegt de burgerbescherming van dat land. Door het natuurgeweld trad de Mekongrivier buiten zijn oevers. In buurland Vietnam zijn geen doden gevallen. Sinds half september zijn er 22 nieuwe meldingen over discriminatie door de Belastingdienst binnengekomen bij het College voor de Rechten van de Mens. 8 van die meldingen komen van toeslagenouders, meldt nu.nl. De nieuwe meldingen komen na het omkeren van de bewijslast in dit soort zaken. De meeste vrouwen die deeltijd zijn gaan werken na het krijgen van kinderen blijven dat ook doen als hun kinderen groter zijn. In een nieuw rapport onderzoekt het Sociaal en Cultureel Planbureau hoe dat komt. Daarbij wijst het SCP onder meer naar de politiek. Die kan meer doen om oudere moeders aan het werk te krijgen. Nou, de politiek focust zich erg op jonge moeders. Hè, kinderopvang, verlof, ouderschapsverlof. En deze vrouwen die worden eigenlijk op geen enkele manier gestimuleerd om meer te gaan werken. En dat is natuurlijk jammer, want er zit een enorm arbeidspotentieel. Dat zou een deel van het personeelstekort kunnen oplossen, ook in de zorg en het onderwijs waar veel vrouwen werken. Als de overheid wil dat ze meer uren maken, moet voltijd werken volgens de onderzoekers meer lonen. Ook zouden werkgevers vaker expliciet aan vrouwen moeten vragen of ze meer willen werken. Bij een inval van het Israëlische leger in de Palestijnse stad Jenin zijn zeker 3 Palestijnen gedood. Ook is een aantal mensen gewond geraakt. Volgens Israël was de inval bedoeld om 2 Palestijnen te arresteren die verantwoordelijk waren voor eerdere beschietingen. De 2 gezochte Palestijnen zijn volgens Israël vanochtend bij de inval doodgeschoten nadat ze het vuur zouden hebben geopend op de militairen. De afgelopen maanden zijn bij militaire invallen op de westelijke Jordaan-oever in totaal al meer dan 80 Palestijnen gedood. Het weer, afwisselend wolken, zon en buien. Vanmiddag wordt het hooguit 14 graden. Ook morgen vooral in het noorden en westen van het land nog wat buien en een graad of 15. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, het is nu 10:54. Hoe is het op de wegen? Nou, over het algemeen gaat het prima op de weg. Toch zien we wel een paar uitzonderingen, maar dat zijn echt incidenten. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij de Benelux-tunnel. 1 tunnelbuis is dicht, de vertraging daar is 10 minuten. Op de A20 naar Gouda, bij Rotterdam-Krooswijk, daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd. Ook zo'n 10 minuten oponthoud daar, de rechterrijstrook is dicht. En wat meer vertraging is er nu op de A58 naar Eindhoven, bij Moergestel. Dit na een ongeluk met een vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Ster. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Ga op wereldreis bij Burgers Zoo. Sta oog in oog met verschillende diersoorten terwijl je de unieke natuurgebieden zelf ontdekt. Kijk op visitveluwe.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stel je eens voor. Een rij koeien, varkens en kippen van Amsterdam tot Brussel. Zie het voor je? Zo bizar veel dieren eten we in Nederland elke dag. 600.000. Dus elke dag dat we dat niet doen, telt. Doe daarom mee met Eet Geen Dierendag. En maak van 4 oktober de diervriendelijkste dag van het jaar voor alle dieren. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug, het laatste half uur van Spraakmakers. Met spraakmaker vandaag, scenarist Michael Leendertsen en documentairemaker Els van Driel spraken we voor 11 uur over de serie Rampvlucht, over de Bijlmerramp en over de gelijknamige documentaire. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: welke meidengroep uit de 90's brengt in november na 25 jaar een nieuwe versie van hun tweede album uit? Ja! Ja hoor, ik zie Els al ja-knikken en niks zeggen. Het is ons jeugdsentiment, wij komen uit die tijd. Het is dus niet heel moeilijk ook, deze hint. Maar wel lekker, zou je kunnen zeggen. Goed, dat met de uitslag tegen 11:30. Tot die tijd gaan we het hebben over stress. 1 op de 6 mensen worstelt met burn-out klachten. Volgens psychiater en hoogleraar stress en veerkracht Christian Vinkers zijn we zelfs in de ban van burn-out, zegt hij in zijn nieuwe gelijknamige boek. Er is alleen 1 probleem, meneer Vinkers, want we weten eigenlijk helemaal niet wat een burn-out is. Nee, dat was de aanleiding eigenlijk om een boek te schrijven. Dat als psychiater burn-out in mijn wereld niet bestaat. Hè. En ik was wel gefascineerd door het fenomeen. Want we praten er heel veel over. In kranten en met elkaar en mm-hmm. de stress die we hebben. Ik doe ik zelf onderzoek naar stress en veerkracht ook. En ik dacht van ja, wat is dat nou, burn-out? Als we er zoveel over praten, zal het wel een heel goed omschreven, betrouwbare diagnose zijn die heel duidelijk is. Maar in mijn zoektocht naar de zin en onzin van burn-out kwam ik er al snel achter van ja, iedereen bedoelt wat anders. En eigenlijk kan geen enkele arts burn-out als ziekte betrouwbaar vaststellen. Oké, maar hoe weten we dan dat 1 op de 6 mensen het heeft? Nou, dat gaat over burn-out klachten en niet over burn-out. Dus dan zie je de spraakverwarring al. En burn-out klachten, om maar het even ingewikkeld te maken, zeggen niks over burn-out. Dus zijn eigenlijk een hele gekke term. Ja. Burn-out klachten, dat zijn van die enquêtes. En dan vraag je aan mensen, kijk je wel eens op tegen de dag? Voel je je leeg aan het einde van de dag? En als je dat een paar keer per maand hebt, dan val je onder 1 op de 6 Nederlanders met burn-out klachten. Wat eigenlijk in feite lichte stressklachten zijn. En ik heb geen flauw idee waarom we dat meten, maar het is eigenlijk een hele gekke term. Want als je dat hebt, zegt het helemaal niks of je ziek thuis komt te zitten met burn-out of niet? Nee? Nee. Ik dacht altijd dat de meeste mensen die ziek thuis zitten met een burn-out toch echt wel gewoon een burn-out hebben. Ja, maar dan zie je de spraakverwarring over dat een burn-out als ziekte, wat ook een ingewikkeld concept is, iets anders is dan burn-out klachten. Waar leiden deze mensen dan aan? Nou ja, kijk, burn-out klachten, dat zijn eigenlijk lichte stressklachten. Dus 1 op de 6 Nederlanders, dat is 1,6 miljoen mensen, hebben wel een stressklachten. Ja. Nou, dat is vrij normaal. Dat is niet iets geks. Daar hoef je niet voor naar een psycholoog of een psychiater. Je hebt ook wat mensen die komen thuis te zitten met een burn-out. En er zijn ook wel mensen die daar hulp voor zoeken. Maar als je kijkt van, ja, wat zijn nou de criteria van een burn-out? Hè? Hoe stel je dat nou vast? Kijk, en die mensen stellen zich niet aan. Hè? Voor de mensen die luisteren en die zeggen van, nou, ik heb zelf een burn-out. Bestaat het niet? Nou ja, die klachten zijn wel ernstig. En het leed is ook wel reëel. Maar als je zegt van, nou, komt iemand in de spreekkamer en kan je nauwkeurig vaststellen, nou, deze klachten passen bij een burn-out. En die zijn echt iets anders dan een depressie of een angststoornis of een andere al bestaande aandoening. Dan is het antwoord nee. Dat is niet zo. Er is heel veel overlap. Leiden deze mensen dan vaker aan juist een depressie of een angststoornis dan aan die burn-out? Nou, het eerlijke antwoord als wetenschapper moet ik zeggen, ja, dat weten we niet. Omdat eigenlijk er heel weinig onderzoek gebeurt naar burn-out. Omdat niemand echt probleemeigenaar is. Hè. Het is een beetje van de bedrijfsarts, een beetje van de psycholoog, een beetje van de coach, een beetje van de werkgever. En dat betekent eigenlijk dat niemand echt een probleemhouder is en er dus weinig goed onderzoek is. Mm-hmm. Maar wat we weten, dat als mensen ziek thuis komen te zitten met een burn-out, dat als je mensen die de diagnose depressie hebben gekregen en mensen die de diagnose burn-out hebben gekregen, je laat ze vragenlijsten invullen over burn-out en depressie, zie je geen enkel verschil. Oké, dus die lijken op elkaar? Lijken voor een groot deel op elkaar, ja. En welke mensen krijgen dan de diagnose burn-out en welke mensen depressie? Zit er nog verschil in? Nou, het is een beetje een loketfenomeen. Als je bij een coach komt, dan zou je een andere diagnose krijgen dan bij een psychiater. En ik denk ook dat het heeft te maken met hoeveel stigma en vooroordelen zijn over de term depressie vergeleken met burn-out. Je ziet bijvoorbeeld dat hoogopgeleide mensen veel vaker de diagnose burn-out krijgen. Laagopgeleide mensen vaker de diagnose depressie. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat dat komt omdat depressie nog te veel het stigma heeft van, ja, van zwakte, van toch het niet meer aankunnen. En dat burn-out toch veel minder vooroordelen heeft. Dus toch een beetje van, ja, ik heb me geprobeerd staande te houden in een hele stressvolle omgeving en het is me niet gelukt. Ja, over die stressvolle omgeving. Je hoort dat we steeds meer te maken krijgen met stress. Er is steeds meer druk, bijvoorbeeld door sociale media. Kan het ook zo zijn dat er nog geen definitieve diagnose is, omdat dit gewoon een soort de ziekte is van deze tijd, om het zo maar te zeggen. Dat we in het proces zitten van het erkennen van het feit dat dit iets nieuws is wat bestaat naast bijvoorbeeld depressie en angststoornissen? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik zou uitleggen waarom ik dat denk. Ik denk uiteindelijk heeft iedereen soms last van stress. Dus iedereen probeert de balans te vinden tussen, oké, ik doe niet zo heel veel met mijn leven, ik zit op de bank, saai leven, krijg je ook last van. En te veel doen dat je er last van krijgt. Dat is niet iets van de 21ste eeuw. Dat is gewoon inherent aan het menselijk bestaan. Dus de enige manier om een stressvrij leven te hebben is als je dood bent. Dat zei beroemde stressonderzoeker Hans Selje, zei dat. Oké, dus je ontkent sowieso dat we nu meer stress hebben dan vroeger eigenlijk. Ik denk dat we andere stress hebben dan vroeger. En ik denk dat we al naar het verleden kijken met een beetje wat nostalgie en met een wat te roze bril op. Niemand had 100 jaar geleden willen leven zonder daar minimaal 20, 30 randvoorwaarden aan te ja. stellen. Dus ik denk dat we zeker veel stress hebben. Maar niet meer dan ooit. Kijk, en als je terugkijkt in de historie, dan zie je dat voordat de term burn-out er was, die is er al een jaar of 40. Dat is echt niet iets van de laatste 10 jaar. Maar daarvoor hadden we de managersziekte, overspannenheid, surmenage, neurasthenie. We hadden allemaal andere termen die eigenlijk over overbelasting gingen. Zenuwinzinkingen. Dus echt niet dat iets van de laatste 10, 20 jaar dat we lijden aan te veel stress. Verbaast jullie dat, Michael Els? Nou ja, ja, wel als je het nieuws volgt natuurlijk. En ook, ik heb twee puberdochters die ook het nieuws volgen. En die hebben het er ook het hele tijd over. Dus het is wel een soort, het lijkt wel een soort fenomeen te zijn wat heel erg leeft. Burn-out. En ook onder die jonge generaties. En ik maak me daar ook wel zorgen over. Dus het verbaast me inderdaad. En het is heerlijk om een nuance te horen en een relativering. Maar ja, toch denk ik soms van, is het wel? Ja, nou ja, ik vraag me af. Ja, en de nadelen van zo'n label is natuurlijk ook, als je de andere kant op hebt. Ik heb 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden inmiddels, zowel qua werk als privé was het niet een hele leuke tijd. En toen zat ik niet thuis en ik kon niks meer, maar het was niet leuk. En toen hoorde je ook van veel mensen, oh ja, die luisterden dan naar mij. Dan legde ik dat uit. Nou, je hebt nog geen burn-out. Alsof daar de situatie dan oké mee was. Zeg maar. Mm-hmm. Ja. Dus dat labeltje is aan alle kanten natuurlijk, heeft ook nadelen. Ja, nou, ik wil het niet bagatelliseren. Hè? Dus mensen worstelen met te veel stress. En iedereen heeft een kantelpunt waarin de stress zoveel wordt dat je er echt last van krijgt. Maar het ingewikkelde is, als je niet weet wat een burn-out is, hoe moet je het dan vaststellen en hoe moet je het dan behandelen? Ja. Dus dat betekent dat er een heel vrij circuit is, binnen 100 dagen gegarandeerd van je burn-out af. Als je zit te googlen. Ik heb zelf een Gmail-accountje aangemaakt en me voorgedaan als een overspannen manager die op zoek was naar een burn-out-behandeling. Ik heb de eerste 50 aanbieders aangeschreven en je krijgt volstrekt andere antwoorden. En iedereen die je belooft om je van je burn-out af te helpen. En, ik denk, en iedereen is expert. Iedereen is expert. En iedereen, dat is ook wel opvallend. Kijk, over stress en te veel stress. Iedereen is ergens ervaringsdeskundig. Want iedereen worstelt daarmee. En iedereen heeft vroeg of late periodes van te veel stress. Dat kan niet anders. Maar mensen denken dan van ja, als ik er zelf uitgekomen ben, dan geldt dat blijkbaar ook voor alle andere mensen. Maar dat is denk ik, ja, toch wel een denkfout. Ja. En ik wil een bommetje onder de diagnose burn-out leggen. Juist om ervoor te zorgen dat we daar wel meer grip op krijgen. Want het is nu eigenlijk tamelijk een situatie waarin we weinig grip hebben op burn-out. We praten er veel over, maar eigenlijk de kern, weten we niet. Maar we hebben dus blijkbaar ook al heel lang de behoefte om hier een term op te plakken. Hè? Eerst was het, zei je, managersziekte, nu is het dan burn-out. Ja. Dus dan lijkt het wel iets bestaans te zijn. Toch? Nou, het is een ervaring waarin mensen dan soms te veel last hebben van stress. En dat is denk ik, dat we daar een term aan geven, dat is prima. Ja. Maar zodra we zeggen, het is een aparte ziekte, een aparte aandoening die losstaat van depressie en waarvan we precies weten hoe dat zit en waardoor dat komt, daar moeten we denk ik gewoon eerlijk over zijn. En ik denk dat uiteindelijk, we dat niet weten. Nee, maar zou je dat dan niet moeten onderzoeken? Ja, maar en hoe doe je dat dan vervolgens? Nou, als ik weet niet of jij een grote zak met geld hebt, dan doe ik het met veel. We hebben nu een consortium om dat te onderzoeken. Maar burn-out om dat te onderzoeken is niet zo heel sexy. Want uiteindelijk in de GGZ zijn ook wachtlijsten en tekort. Dat betekent dat de investeringen tamelijk gering zijn om onderzoek te doen. En iedereen zegt van ja, burn-out. Ja, we hebben wel serieuzere problemen ons geld in te steken. Ja. Maar is burn-out ook depressie? Als mensen ziek thuis komen te zitten, dan zie je eigenlijk dat mensen met een depressie en burn-out allebei ongeveer 300 dagen ziek thuis komen te zitten. En dat er ongeveer 70-80% overlap is in symptomen. Dus is het precies hetzelfde? Niet misschien, maar is het heel veel wat hetzelfde is? Ook wel, ja. Ja, en nu? Want de vraag is natuurlijk, wat moet je nou doen? Want er zullen heel veel mensen nu ook thuis zitten en die denken. Ja, die zeggen, lekker, die psychiater, die zit de radio te zeggen, wat ik heb dat bestaat niet. Ja, ik zit hier thuis met een burn-out. Ja. Laten we daarmee beginnen. Wat moeten die wat jou betreft doen? Ik zou zeggen, in mijn boek doe ik daar ook een pleidooi voor. Kijk, ik denk dat we de nadruk op burn-outs, aparte diagnose, weten we niet. Ik denk als mensen over een kantelpunt komen dat ze echt ziek thuis komen te zitten en het gaat niet meer, ga naar de huisarts, ja. Ga naar een psycholoog. Ja, maar dan moet de juiste diagnose gesteld worden. En zij denken, mijn diagnose is burn-out. Maar jij zegt dan, dat bestaat niet en dus worden ze verkeerd behandeld. Dus moeten ze dan zelf weer terug en zeggen, nee, deze diagnose bestaat niet? Nee, ik zeg niet dat ze verkeerd behandeld worden. De huisarts gaat er heel pragmatisch mee om. Die zegt van, ja, het maakt niet uit wat voor beestje het is. Het is een beestje, we moeten ermee omgaan. Dus voor de huisarts is het niet altijd een probleem. Die zegt van, nou ja, iemand is overbelast. Uh-huh. Kan mij het niet zoveel schelen hoe we het noemen. Ja. Maar we gaan aan de slag. Ja. Dus de behandeling is vaak wel goed als je naar de professionals gaat? Huisartsen en psychologen kunnen vaak echt wel ermee omgaan. Okay. Het vrije circuit is denk ik een ander verhaal. Uh-huh. En ik denk dat we de nadruk... Ik heb niet de illusie dat... Van, ik heb in de ban van burn-out... Burn-out is een ingewikkeld concept. Dat mensen gaan zeggen, nou, we stoppen met die term. Want daarvoor is die al te veel ingeburgerd, denk ik ook. Maar ik denk dat het veel zinvoller is... om in plaats van burn-out als eindstadium... naar de stressvolle weg van ontregeling te kijken. Kijk, ik ben hoogleraar stress en veerkracht. Ik doe onderzoek naar wie is er gevoelig voor stress en wie niet. Burn-out staat stress centraal. Dus ongeacht... hoe je uiteindelijk het eindstadium noemt... mensen door stress ontregelen. Ja. En vaak gaan te lang door met lichte stressklachten... en dingen die gebeuren, hè? Net privé en op werk. Er gebeuren vaak dingen die je belasten. Kijk, en daar kan je veel beter vroeg erbij zijn... en zeggen van, nou, wat is er aan te doen in een vroeg stadium? Veel meer dan te gaan hebben van, ja, bestaat burn-out wel of niet? Ja. En wat moet je dan doen? Wat zijn dan die eerste klachten? En wat moet je dan doen? Om te voorkomen dat je bij het eindstadium belandt, hoe je het dan ook noemt? Dat eindstadium? Nou, ik denk dat in ieder mens heeft een eigen uniek stressorkest in zichzelf spelen. En voor stress betekent het eigenlijk... Een stressorkest? Ja, een stressorkest. Ja. Je hebt je stresssystemen, je hebt je cortisol, je adrenaline, je hersenen en hoe je je voelt. En samen heb je eigenlijk je eigen orkest. Dat heb je gratis van moeder natuur gekregen. Ja. Maar dat betekent ook dat de ontregeling heel uniek is. En dat de klachten, ze kunnen zich buikpijn, rugpijn, hoofdpijn, psychische klachten... op verschillende manieren uiten. Uh-huh. En dat betekent ook dat de oplossingen om de stress weer te verminderen... ook per persoon weer anders zijn. Dus, okay. je kan niet zeggen, maar iedereen 10 gouden tips tegen stress. Ja, dat is een beetje clickbait. Ja, maar goed, je advies is dus... ga dan niet naar zo'n burn-out coach als je denkt dat je er tegenaan zit... maar ga gewoon even naar de huisarts en vraag... wat moet ik nou doen om te voorkomen dat het erger wordt? Onderschat je veerkracht niet, maar neem stress wel serieus. Dankjewel voor dit gesprek. Het boek In de ban van burn-out is vanaf nu verkrijgbaar. Nieuws dan via de NOS. Zeker 3 Palestijnen zijn vanmorgen omgekomen bij een inval van het Israëlische leger in de Palestijnse stad Jenin. Ook zijn er gewonden, dat bevestigt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Een Israëlische militair konvooi reed vanmorgen de stad op de bezette westelijke Jordaanoever binnen. We gaan naar NOS-correspondent Ties Brok in Israël. Ties, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de aanleiding voor de inval in Jenin? Ja, daar heeft Israël net een verklaring over uitgebracht. Dat zou zijn om 2 Palestijnen te arresteren... die de afgelopen weken beschietingen hebben uitgevoerd... op onder meer Israëlische militairen. Er werd ook eerder deze maand een Israëlische militair gedood... bij zo'n schietaanval in de buurt van Jenin... waar ook vanochtend dus die inval was... Maar eigenlijk zijn Israëlische invallen aan de orde van de dag. Bijna elke nacht trekt het leger wel een Palestijnse stad binnen. En daarbij komt het vaak tot vuurgevechten. En er zijn al meer dan 80 Palestijnen gedood dit jaar op die manier. In veel gevallen zijn dat ook militante Palestijnen... die betrokken waren zelf ook bij het schieten op Israël. Maar er zijn ook ongewapende vrouwen en ook een advocaat bij gedood. Mm-hmm. En ook de verslaggever van Al Jazeera, Shirin Abu Akleh... die werd eerder dit jaar gedood, ook in diezelfde stad Jenin. Ja, en wie waren deze mannen? Nou, een van hen is de broer van een Palestijnse terrorist... die eerder dit jaar een aanslag pleegde in Tel Aviv... en daarbij 3 Israëlische burgers doodde. Hij werd al langer gezocht, dus die broer van die man door Israël. Hij zou vanochtend zijn doodgeschoten en nog 2 andere mannen. Dus ja, in totaal 3 doden. Aan de Israëlische kant zijn geen doden of gewonden gemeld. En veel van deze invallen zijn in Jenin. Waarom juist daar? Ja, die stad die geldt voor Palestijnen als een soort bolwerk van verzet... tegen de Israëlische bezetting. Maar Israël ziet het als een broeinest van terrorisme... en valt daar vaak binnen, ook in andere steden. Bijvoorbeeld Nablus, dat iets verderop ligt. En de methode die wel wordt omschreven als het grasmaaien... om voortdurend in te vallen, mensen te arresteren... die mogelijk aanslagen zouden willen plegen in Israël... of in bezet gebied. Er zijn eerder dit jaar ook verschillende van die aanslagen geweest. Mm-hmm. Dat is het idee daarachter. Maar ja, je zorgt natuurlijk met al die invallen... ook voor extra doden aan de Palestijnse kant... voor nieuwe frustratie, mm-hmm. nieuwe agressie. Dus dat is de andere kant van dat beleid. Dank, T. Thies Brok uit Israël. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Bij ons is Romeo Hoost uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. En u blijft erbij staan vandaag? Ja, het is beter dan denken. Ja? Bent u actiever? U bent 76 en u werkt op de bloemenveiling in Aalsmeer. En u heeft eerder meegedaan aan de nieuwsquiz, hè? Zeker weten. Heeft u toen gewonnen? 1 keer gewonnen met een laag scoringcijfer. Ik schrok er zelf van. Okay. Want de hoge scoringcijfers die ik had, die hebben me geen kans gegeven om te winnen. De laagste scoringcijfers die ik had, die heeft me kans gegeven om te winnen. Oké, okay, nou de hoogste score tot nu toe is 77 punten. Dat is best aardig hoog. Dus daar moet u wel even overheen. Is neergezet door Victor van der Gient uit Westervoort. Ik wens u daar heel veel succes bij. We gaan beginnen. Een woeste zee waar enorme gasbellen naar boven komen. Het zijn ongekende beelden na ongekend nieuws. Instanties hebben daar gisteren onder water zware explosies gemeten. Dynamiet en de TNT. Ja. En ik heb helemaal James Bond verhalen in mijn hoofd met dat ik denk dat er onderzeeërs naartoe zijn gevaren en zo. Was het sabotage? Widzimy wyraźnie, że jest to akt sabotage. Polen spreekt zelfs al van een Russische provocatie. There's basically only one actor right now that actually benefits from more uncertainty, and that is Russia. Ja, we zijn echt in een soort James Bond film beland, hè, met z'n allen. Bizar. Twee krachtige explosies bij de gasleidingen Nord Stream 1 en 2 zorgen voor onrust in Europa. Vraag 1. Bij een eiland van welk land zijn de explosies bij Nord Stream 1 en 2 waargenomen? Denemarken. Is goed. De gaslekken zijn gesignaleerd in de omgeving van het eiland Bornholm. De Deense autoriteiten hebben daarom schepen gevraagd om afstand te houden van het eiland. Want het gas zou gevaarlijk kunnen zijn voor de scheepvaart. Vraag 2. Hoe heet de pijplijn tussen Noorwegen en Polen die gisteren juist in gebruik werd genomen? Baltic Pipeline. Ja. Onder andere de Deense premier Mette Frederiksen was aanwezig bij deze opening. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De meeste vrouwen die in deeltijd zijn gaan werken na het krijgen van kinderen blijven dat ook doen als hun kinderen groter zijn. Dat zegt het Sociaal Cultureel Planbureau. Die worden eigenlijk op geen enkele manier gestimuleerd om meer te gaan werken. En dat is natuurlijk jammer, want er zit een enorm arbeidspotentieel. Ja, hoe groot is het aandeel vrouwen dat niet meer fulltime gaat werken nadat ze moeder werden? 45%. Kijk ik even naar de jury, rekenen we dat goed? 45%. Ik heb hier namelijk staan 2/3 van de vrouwen rekenen het niet goed. De vrouw die na de geboorte van een kind wel hetzelfde aantal uren gaat werken, werkte vaak voor haar moederschap ook al in deeltijd of werkte helemaal niet. Vraag 4 dan, wat is de veelzeggende titel van het SCP-rapport? Weet ik niet. Eens deeltijd, altijd deeltijd. Gaan we naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Wie is hier aan het woord? In Nederland herkennen wij de scheiding van kerk en staat. En dat is maar goed ook. God heeft geen deel aan dit debat. Sylvana Simons. Ja, dat is goed. Van bijeen is zij Kamerlid. Tijdens het debat over de transgenderwet raakte Sylvana Simons fel in discussie met het SGP-Kamerlid over de aanwezigheid van God tijdens het debat. Gaan we naar vraag 6. Er is nog geen meerderheid in de Tweede Kamer voor het aannemen van die wet. Vandaag debatteert de Kamer verder. Welke partij twijfelt naast het CDA nog meer? VVD. Ja. De VVD twijfelt of het wel een goed idee is om het gevoel van iemand juridisch leidend te maken. Voor een naamwijziging of een scheiding moet je ook naar de rechter. En ja, je moet ook over je gevoelens praten, zegt Kamerlid Elian van de VVD. Bij de volgende vraag krijgt u de kans om uw score flink op te vijzelen, want er zijn maximaal 4 punten te verdienen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop, maar denkt wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing. Daar gaan we. 4. Ik moet de boel anders gaan inrichten. 3. En echt beter ingeperkt worden. 2. Anders krijg ik lik op stuk. 1. Het kabinet wil strengere regels voor de zware criminelen die bij mij hun straf uitzitten. En extra beveiligde instellingen. Rekenen we dat goed? Ja, dat rekenen we goed. Is de EBI in Vught. Ik moet de boel anders gaan inrichten. Verwijst naar de penitentiaire inrichting. En de volgende die was echt heel knap geweest als u die had gehoord. En echt beter ingeperkt worden is EBI. En dat is de afkorting van deze inrichting. U heeft in totaal 5 punten. Dat betekent dat u 16 vragen goed moet beantwoorden in het kanon om aan kop te gaan. Dat is pittig. Maar kan, hè? Zal kunnen. We gaan beginnen. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de orkaan die veel schade aan het elektriciteitsnet heeft aangericht op Cuba? Ayen. Is goed. Wie schrijft het Boekenweekgeschenk van 2023? Lies Vliezer. Lies van der Vlies. Nee, Lise Spit. De Final Four van de Nations League zijn bekend. Welk land zit naast Nederland, Spanje en Italië bij die laatste vier? Kroatië. Is goed, nou hoeveel jaar is er weer familie van adel erkend in Nederland? 20 jaar. Ja, voor hoeveel euro is het megajacht van een gesanctioneerde Russische zakenman geveild? 39 miljoen. Is goed, de verkoop van biologisch eten en welk ander product is gedaald door de inflatie? Vleesvervangende producten. Ja, is goed. Wie won gisteren de Inkspotprijs voor de beste politieke tekening? Jippe van de Toon. Ja. Van de Troon. Ja. Reken ik goed? Kijk naar de jury. Ja, rekenen we goed? Ja, hoe heet een advocaat die beschuldigd wordt als boodschapper te fungeren van Ridouan Taghi? Wesky. Is goed. Hoeveel euro verlies heeft Ajax geleden in 2021-22 volgens de jaarcijfers van de club? 65 miljoen. Nee, dat is 24,3 miljoen euro. En welke gloednieuwe Netflix-serie is in de eerste week een record aantal keer gestreamd? Weet ik niet. Damer was dat nog geweest. 30 punten in totaal. U heeft het niet gered, helaas. Het was wel een hele mooie poging, vond ik. Zal ik vraag 13 nog even doen? Daar gaven we de hint voor. Die was vrij makkelijk, maar je moet hem wel gehoord hebben natuurlijk. Welke meidengroep uit de 90's brengt in november na 25 jaar een nieuwe versie van hun tweede album uit? Niet bekend. Niet bekend. Els van Driel? De Spice Girls. De Spice Girls. Ja, dat is jeugdsentiment. Ik even naar je kijken. Hans, meneer Hoost. Romeo Hoost, heel erg bedankt voor het meespelen. Dank ook spraakmaker Michael Lenersen. Fijn dat je wilde zijn. Dank Els van Driel. Dank ook Christiaan Vinkers voor jullie aanwezigheid. Tot zover spraakmakers hier op Radio 1. Zometeen hoor je hier Sven met Sven Opeens. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Twee belangrijke debatten in de Tweede Kamer. Eén over de omgangsvormen. Mede actueel natuurlijk vanwege die tweet van Houwelingen van Forum voor Democratie. En over de arbeidsmarkt. Gebrek aan handjes. Bij beide onderwerpen gooide mijn gast van vandaag de knuppel in het hoenderhok. Jan Paternotte, de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, is mijn gast. Zo is Sven Opeen. Dat is na 11:30. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.